Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 11 juli. De dag na Nederland-Engeland op het EK voetbal. En de Engelsen klopten Oranje in blessuretijd. Tot verdriet van de Nederlandse supporters. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. Het verlies en blessuretijd van het Nederlands elftal tegen Engeland heeft geleid tot grote teleurstelling bij de Oranje fans. De fanzone in Dortmund liep snel leeg na de met 2-1 verloren halve finale. Ook in Nederland gingen veel supporters die in cafés de wedstrijd hadden gekeken na het eindsignaal naar huis. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt de uitschakeling verschrikkelijk en zegt dat het heel veel pijn doet. En bondscoach Koeman is ook teleurgesteld, maar ook trots en vindt niet dat de ploeg zichzelf iets kan verwijten. Engeland speelt zondag de EK-finale tegen Spanje. Op de NAVO-top in Washington hebben de lidstaten zich opvallend hard uitgesproken over China. Volgens het bondgenootschap speelt Peking een doorslaggevende rol bij Ruslands oorlog in Oekraïne. China ontkent en zegt geen militaire hulp aan Rusland te leveren. De twee landen hebben sinds de Russische invasie in Oekraïne wel openlijk de banden aangehaald. Er worden geen gezamenlijke westerse sancties opgelegd aan China. Het is volgens NAVO-chef Stoltenberg aan elke lidstaat zelf om daarover te beslissen. De druk op de Amerikaanse president Biden om zich terug te trekken voor de verkiezingen neemt verder toe vanuit zijn partij. Voor het eerst heeft een democratische senator, Peter Welch, de president opgeroepen uit de race te stappen. Ook Nancy Pelosi heeft haar twijfels uitgesproken. De invloedrijke democraat suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij zijn keuze kan heroverwegen. President Biden heeft vorige week zelf nog benadrukt dat hij voor een tweede termijn gaat en dat hij Donald Trump zal verslaan in de verkiezingsstrijd. In het Europees Parlement in Brussel is een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij AfD neemt het nieuwe Europa van soevereine naties zitting in het Europees Parlement. Eerder werd de Alternatieven voor Duitsland uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. In deze nieuwe groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. Het Europees Parlement telt nu in totaal 8 fracties. In Stampenschat in Brabant is kort na middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde bij een huis. De politie meldt op X dat ter plaatse een verdachte is opgepakt. 2 ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen naar de schietpartij. De politie heeft de straat in Stampenschat afgezet en doet onderzoek. Het weer vandaag op veel plekken zon, af en toe wat bewolking. Het blijft op de meeste plekken droog. Alleen landinwaarts is er kans op een bui bij 19 tot 24 graden. Morgen veel regen en maximaal 18 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Geen EK-finale dus voor Nederland. Oranje ging in de laatste minuten onderuit tegen de Engelsen. Commentator Jeroen Elshoff. Het was vanaf de aftrap een zeer emotionele en enerverende avond in Dortmund tussen Nederland en Engeland. En Nederland schoot uit de startblokken. Een geweldige goal van Xavi Simons. 1-0. Het was een prachttreffer en Nederland bleek geweldig te beginnen aan de eerste helft. Maar het zakte weg en kreeg een strafschop tegen. Een zeer omstreden strafschop. Dumfries met een overtreding op Kane volgens de scheidsrechter. Maar vooral volgens de videoscheidsrechter. Bal op de stip. Kane raakt en na een kwartier dus 1-1. Daarna had Nederland het zwaar. Engeland heel veel de bal. Maar Dumfries kopte nog wel op de lat. Daarna ook nog een schot van Foden op de paal. En dus ging het op en neer. Maar mocht Nederland blij zijn met een 1-1 stand halverwege. Na rust knokte Nederland zich terug in de wedstrijd. Maar invaller Watkins dompelde heel Oranje in rouw. Met een treffer in de 91ste minuut. Langs de vrij, langs Verbrugge. En dus gaat niet Nederland, maar Engeland naar de finale van het Europees kampioenschap in Berlijn tegen Spanje. Zei Jeroen Elshoff. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was de eerste die reageerde na de wedstrijd. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg van Dijk of hij woorden heeft voor de late 2-1 nederlaag. Nee, als je hem zo laat in de wedstrijd tegenkrijgt, is dat natuurlijk verschrikkelijk. En, ja, het was een mooi gevecht, maar goed, we staan hier met lege handen en het doet heel veel pijn. Want het is een gevecht. Je zegt het al, het is de halve finale van een EK. Je hebt ontzettend veel van dit soort topwedstrijden gespeeld. Je weet ook dat het zo af kan lopen. Maar hoeveel pijn doet het dan toch nog? Heel veel pijn, want je steekt er alles in. Je geeft alles, iedereen. En als die in de laatste minuut zo valt, dat is gewoon kloten, sorry. Ik hoorde net onze analisten, daar viel ook het woord onrecht. Die zijn ook boos op scheids, op VAR. Is dat ook al iets dat bij jou leeft? Het zegt alles dat de scheids heel snel naar binnen gaat. Maar ik vind, om daar dan de schuld aan te geven, ja, weet ik ook niet. Kijk, ik moet hier ook staan. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Ik doe gewoon zo heel veel pijn. Hoe groot is het geloof in die laatste fase? Want jullie lijken hem eruit te gaan slepen, hè? Voel je dat ook? Ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk meer balbezit. Je weet natuurlijk dat als ze kleine momentjes krijgen, dan kunnen ze natuurlijk afstappen. En dat gebeurt op het laatst, maar het voelde wel alsof wij die 2-1 zouden kunnen maken. Maar goed, het gebeurt niet en we staan met lege handen. Ze aanvoerde Virgil van Dijk. Denzel Dumfries veroorzaakte die strafschop waaruit Engeland 1-1 maakte. Die beslissing van VAR en scheidsrechter, waar dus wel wat over te doen was. Dumfries baalde vooral van de late goal van de Engelsen. Een zure uitschakeling. In de 91e minuut schieten ze hem binnen. Je voelde dat we, als de verlenging kwam, dat we sterker waren, sterker werden ook. Dus het is extra zuur dat hij zo laat valt. Ja, want in die fase in de tweede helft had je het gevoel, als er één ploeg nu de bovenliggende partij is, is Nederland. Ja, dat hadden wij ook. Dat gevoel was er. Je wist dat we op een kans aan het loeren waren. Zo niet de standaard situatie dan uit het open spel. Maar je voelde dat we sterker in kwamen. En dan is het echt zuur. Ja, dat je uitgeschakeld bent. Wat beleef je allemaal de eerste helft? Want dat penalty moment, bal op de lijn, je kop nog op de lat. Ja. Je hebt wel eens een saaie helft gespeeld, denk ik. Ja, rollercoaster. Moeilijk. Penalty moment. Ik zie die bal valt er net tussen. Ik wil het schot blokken. Waardoor ik hem net raak. Is dit een VAR penalty? Ja, ik denk het wel. Je raakt hem. Moeilijk. Maar goed. Wat denk je op het moment dat hij naar de kant loopt? Denk je dan hij gaat hem geven? Ja, er is contact. Dus op dat moment weet je dat hij hem kan geven. Dan toch even positief afsluiten. Hè? Want, uiteraard. Het ging net even over het toernooi en dat het misschien niet allemaal mooi was. Maar er stonden vandaag 100.000 mensen op een plein in Dortmund. Hoe krijgen jullie dat mee? Want ja, dit is echt... volgens mij tot 2008 moet je teruggaan dat Nederland weer zo achter jullie stond. Wat heeft dat met jullie gedaan? Ja, dat was fantastisch om te zien. Elke wedstrijd, de support van de fans, dat voelden we. We voelden de steun van de supporters, ook in het stadion, maar ook op de fans ons in Dortmund vandaag. Ja, dat is geweldig. Ook een compliment naar het team. We zijn tot de halve finale gekomen. We hebben gestreden, ondanks dat je natuurlijk voor de buitenwereld aan de gelukkige kant van het schema zat, moet je het nog wel doen. Dus compliment naar het team, hoe we gestreden hebben voor elkaar, hoe we met z'n allen het hebben laten leven. En dat merkte je ook in de aantallen fans die erop afkwamen. Dat je de manier hoe wij voor elkaar vochten, dat het ook in het land ging leven. En dat de fans met ons meegingen. En dat voelde als een eenheid. En dat willen we graag doortrekken, die lijn. Het is nu een zware dag ook voor ons. We hebben gestreden tot de laatste centimeter. We hebben alles eraan gedaan. Maar het voelde wel als dat Nederland en de Nederlandse samen één waren. En dat is een compliment naar de ploeg en een compliment naar de fans en een compliment naar Nederland. Zei Denzel Dumfries. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur ging het over het bezoek van de minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, aan Ter Apel. Ze ging onder andere langs bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De burgemeester van Ter Apel, Jaap Velema, heeft het bezoek als positief kritisch ervaren. Positief ook in de zin, en niet alleen maar ten aanzien van de minister, maar ook van de uitspraken die de minister-president heeft gedaan in de Tweede Kamer vorige week. Waarin hij heeft gezegd van ja, dit kabinet heeft geluisterd naar wat er in de samenleving leeft. En noemde daarbij ook heel specifiek Ter Apel en Budel. Dat is een goed begin. Daarnaast is de minister eigenlijk al vrij kort naar haar aantreden naar Ter Apel gekomen. Dat hebben we ook heel erg gewaardeerd. Maar heel erg kritisch waar het gaat ook over de intenties van dit kabinet om de spreidingswet op te schorten. Als ook het stoppen van de inzet van sociale huurwoningen voor statushouders. En het kabinet wil het strengste asielbeleid ooit invoeren. Zo willen ze een asielcrisis uitroepen en de instroom beperken. Velema heeft daar nog niet veel vertrouwen in. Ik ben 5 jaar burgemeester in Westerwolde. Dit is voor mij de 4e bewindspersoon op dit dossier. Het is in die zin voor mij lastig om te zeggen van ja, maar nu vertrouw ik het. Dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dus u zegt hier dat u de minister niet vertrouwt? Heeft niks met de persoon te maken. Heeft alles te maken met het feit dat we natuurlijk over een reeks van jaren door de overheid en een uitvoeringsorganisatie zien dat zij gemaakte afspraken niet nakomen. Het programma Wat houdt ons tegen dook in de wereld van wegwerpbekers. Sinds vorig jaar zomer moeten Nederlanders extra betalen voor wegwerpbekers en bakjes waar plastic in zit. Het zou verduurzaming bij bedrijven moeten stimuleren. Maar dat gebeurt niet altijd, zei onderzoeker Janine Roling van de milieuorganisatie Fair Resource Foundation. En ook daarvoor is eigenlijk in de wet niet vastgelegd wat daarmee zou moeten gebeuren. Er zijn helemaal geen regels voor waar die 20 cent op 10 cent. Er zijn geen regels voor, nee. En waar gaat dat dan heen? Nou, de redenatie vanuit de overheid is dat het eigenlijk op goed vertrouwen is dat dat bedrag geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de verpakking van de onderneming. Maar in de praktijk weten we eigenlijk niet zo goed wat er met dat geld gebeurt. Ze kunnen er dus gewoon aan verdienen. Ja. Sommige verpakkingen zijn nu van papier met een waslaagje in plaats van plastic gemaakt, omdat het dan composteerbaar zou zijn. Maar dat kan niet volgens hoogleraar energie, grondstoffen en technologie Ernst Forel. Maar je mag iets composteerbaar noemen als het in een industriële installatie bij een bepaalde temperatuur na 30 dagen vergaan is. Maar, nou komt het, okay. In Nederland zit het niet langer dan 2 weken in een installatie. Dus na 2 weken is het nog niet vergaan. Dus hoewel het volgens de normen composteerbaar is, in de praktijk wordt dit niet of nauwelijks gecomposteerd. Oké, dus deze cup is alleen op papier composteerbaar? Letterlijk op papier. In Overleven sprak presentator Koen Verbraak met Jan van Ommen. In 2014 maakte hij met zijn vrouw een boottocht op de oceaan bij Indonesië. Tijdens een storm ging het mis en het schip zonk. Want het was een houten schip en het ging een beetje langzaam naar beneden. Dus het water kwam steeds hoger over dat dek. En die golven sloegen over dat dek heen. En het is eerst over je voeten en daarna over je knieën tot je middel. Ja. En wij maar denken van, nou ja, het is een houten schip, dus hij blijft wel een beetje hangen. Ja, want hout drijft. Want hout drijft. Ja. Maar op een gegeven moment ging hij gewoon omrollen. En toen gingen we gewoon een kopje onder met z'n allen. Van Ommen heeft in totaal 40 uur in zee gelegen voordat hij en de andere drenkelingen gered werden door een ander schip. Eenmaal aan boord is hij gaan schreeuwen. Het was echt vormeloos geschreeuw. Een soort oerkreet. Ja. Dus het was een schreeuw waarbinnen van alles voorbij kwam. En waarin ik in een soort andere werkelijkheid was. Waar eigenlijk alles bij elkaar kwam. Het is bijna, we hebben het over het gevoel van doodgaan. Dit is bijna van alsof je geboren wordt en ja, als, ja, nee, als baby. Ja, leuk dat je dat zegt. Ja, want zo voel ik het ook een beetje. Dus dat ik mezelf het leven weer inschreeuwde eigenlijk. En dat was gisteravond op tv. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, is that enough? Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. One Republic, Runaway. De Nederlandse schatkist loopt volgens de Telegraaf wekelijks zeker 1,5 miljoen euro mis door protesten van de politie. Sinds begin mei houdt de politie de bonnenboekjes op zak voor lichte vergrijpen om zo aandacht te vragen voor een beter vroeg pensioen. En zegt de Nederlandse politiebond in de Telegraaf, de schatting is dat er nu in totaal tussen de 8 miljoen en 24 miljoen euro aan boetes is misgelopen. Voorzitter Kooijman van de bond zegt niet te begrijpen dat het kabinet willens en wetens de schatkist niet laat vullen, terwijl een goed vroeg pensioen voor politiemensen dit probleem oplost. Volgens het FD willen grote bedrijven de komende jaren nog een vijfde van hun kantoorruimte sluiten. Een vastgoedadviseur ondervroeg 100 grote bedrijven. En daaruit blijkt dat meer dan de helft minder vierkante meters nodig heeft. Medewerkers blijven structureler thuiswerken, waardoor het aantal werkplekken daalt en er minder wordt geïnvesteerd in kantoorruimte. Bedrijven zien hun werknemers wel weer wat vaker op de zaak. Maar volgens de onderzoekers gaan we niet meer terug naar het niveau van voor de coronapandemie. Meldingen over een angstcultuur bij het Internationaal Theater Amsterdam, kortweg ITA, zijn in de doofpot gestopt. Verinorm, het bureau dat onderzoek doet naar sociale veiligheid, concludeert volgens het Parool dat er bij het ITA de afgelopen jaren meerdere rapporten in een la verdwenen. Dat er problemen waren kwam naar buiten mede dankzij een actrice die via sociale media het theatergezelschap van mentaal en fysiek misbruik beschuldigde. Ook dit jaar zouden er volgens het onderzoek 12 meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn geweest, waarvan ruim de helft niet werd behandeld. Het ITA belooft in het Parool de cultuur te verbeteren. Ja, en ook genoeg koppen te vinden in de kranten over de uitschakeling van Nederland op het EK. Misschien wel de creatiefste van het AD, de domper in Dortmund. En verder een teleurgestelde aanvoerder Virgil van Dijk op de voorpagina van meerdere kranten. Voor op de voorstand een juichende Ollie Watkins, die schiet voor Engeland op het allerlaatste moment de 2-1 binnen. Wat ik daar zo nog wel opvallend vond, Trouw bijvoorbeeld, die heeft het niet. Het is blijkbaar toch te laat voor de krant. Die heeft dan een QR-code op de voorpagina. Scan de QR-code voor het verslag van de wedstrijd. Ah, oké. En de NRC heeft ook een verwijzing naar de website. Ja, dat is ook een oplossing natuurlijk. Maar die kranten konden het dus niet voor elkaar krijgen om het op tijd te melden dat het voorbij was. Daar zou je nog even door kunnen dromen bij die kranten. Zo kan je het ook zien. Moet je niet naar ons luisteren? Nee, dat is waar. De Telegraaf, helaas, daar kan je niet dromen. Die kopt sprookje oranje spat uiteen. Maar ook oranje kan met opgeheven hoofd naar huis. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De NAVO-top in Washington gaat zijn derde en laatste dag in. Behalve Oekraïne is er nog een andere regio die hoog op de agenda staat. De Zuid-Chinese Zee en Grote Oceaan. Want in die regio zijn steeds meer spanningen vanwege de grote Chinese maritieme en militaire aanwezigheid. Vandaar ook dat de zogeheten Indo-Pacific Four er in Washington bij zijn. Dat zijn Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Onze correspondenten in die regio zijn Maaike Weijers en Anoma van de Veren. Om met jou te beginnen, Anoma, vanuit Japan. Waarom is het voor Japan en Zuid-Korea belangrijk om erbij te zijn in Washington, terwijl ze dus geen NAVO-lid zijn? Het grootste belang is natuurlijk de band met de Verenigde Staten aanhalen, versterken, verdiepen. Dat is nog steeds de grootste defensiepartner in de regio. Het Amerikaanse leger heeft bases in beide landen. En Japan zelfs de grootste militaire aanwezigheid buiten de VS zelf. En dat is omdat Japan voor een groot deel van de nationale defensie afhankelijk is van de Verenigde Staten. Maar de angst bestaat nu dus dat de Verenigde Staten straks minder zekerheid gaat bieden in de regio. Of ze wel geïnvesteerd willen blijven in de regio als bijvoorbeeld Trump straks wordt gekozen in november. En daarom nu ook zien ze dit als de tijd om de banden met alle andere NAVO-landen aan te sterken. In principe kan je het zien als risicospreiding, meer bondgenoten, meer zekerheid. En wat verwachten ze dan van die bondgenoten? De grote missie van zowel Japan en Zuid-Korea dit jaar is echt militaire samenwerking. En denk dan echt aan hardware, dus aan munitie, wapens, straaljagers, schepen. Tot nu toe waren de gesprekken voornamelijk meer praten dan actie over grote thema's. Denk aan cybersecurity, maritieme veiligheid of klimaatverandering. Maar ja, daar willen ze verandering in zien. Vooral de Japanse premier Kishida bijvoorbeeld, die wil er echt wel meer uithalen. Daarom is hij ook zelf naar Washington afgereisd, gaat daarna ook direct door naar Duitsland. Duitsland. Japan werkt nu ook samen met Italië en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld om de nieuwste generatie straaljager te ontwikkelen. Dus ja, de hoop is dus dat alle NAVO-landen strakjes bereid zijn om hieraan mee te werken. Ja, want wat dragen ze zelf bij, Japan en Zuid-Korea? Ja, twee dingen in principe. Eén heel voor de hand liggend, een strategische locatie ook productiecapaciteit. Japan en Zuid-Korea liggen natuurlijk op hele belangrijke plekken. In het Zuidoosten hebben ze China, in het Noorden Rusland en Noord-Korea. En ze hopen dat de samenwerking met de NAVO bijdraagt aan stabiliteit hier in de regio. Maar de echte concrete bijdrage zal denk ik ook wel zijn in productie van bijvoorbeeld wapens. Nou ja, Zuid-Korea is al een enorme wapenproducent. Japan is op dit moment bezig een boost te geven aan de eigen defensieindustrie. Heeft ook een enorm grote zware industrie waar het uit kan putten. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, die ironisch genoeg ook uit de oorlogsindustrie van de Tweede Wereldoorlog komt. Als ze gaan produceren, moet daar ook wel markt voor zijn. En laat nou precies het geval zijn dat de NAVO-landen hard op zoek zijn naar bijvoorbeeld munitie en wapens. Ook omdat veel van hun eigen voorraden naar Oekraïne toe gaan. En die behoefte aan meer militair materieel sluit dus precies goed aan op het aanbod vanuit Azië. Dus het wordt wel echt gezien als een win-win situatie. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, is de positie van Australië en Nieuw-Zeeland vergelijkbaar met Japan en Zuid-Korea? Ja, zeker. Je ziet ook hier dat men enorm veel belang hecht aan de band met NAVO-lidstaten. Ook Australië en Nieuw-Zeeland hebben de laatste maanden best veel bijgedragen aan militaire steun voor Oekraïne bijvoorbeeld. De defensieuitgaven zijn hier ook de laatste tijd enorm toegenomen. Dat viel lang behoorlijk mee, vooral in Nieuw-Zeeland. Maar sinds de nieuwe regering daar is aangetreden, is dat ontzettend toegenomen. En Australië is er al een tijdje mee bezig en haalt ook de banden aan met de Verenigde Staten, die ook voor Australië en Nieuw-Zeeland ontzettend belangrijk is. En heeft bijvoorbeeld die nucleair aangedreven onderzeeboten wil die aanschaffen in samenwerking met de VS en het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat de Australische belastingbetaler een astronomisch bedrag kosten. Meer dan 200 miljard euro wordt daarvoor uitgetrokken. Dus ja, het is hier zeker ook net zo belangrijk. Ja, terwijl de twee landen toch wel een stuk verder weg van China liggen dan Japan en Zuid-Korea. Klopt inderdaad. En lang hebben die landen ook geprofiteerd van de geïsoleerde ligging. Maar inmiddels voelt men hier toch ook echt wel de dreiging van China. Australië bijvoorbeeld is heel bezorgd over China's toenemende invloed in wat Australië als haar achtertuin beschouwt. Dat zijn alle kleinere eilanden in de Stille Oceaan, zoals de Solomon-eilanden, maar ook Papua-Nieuw-Guinea. En zelfs in Nieuw-Zeeland, nog verder van China, merken ze de lange arm van de Chinese overheid. Onlangs werd daar bekend dat het Nieuw-Zeelandse parlement doelwit is geweest van Chinese hackers. En dat speelt ook bij andere landen in de regio. Australië heeft onlangs een initiatief aangekondigd om hard op te treden tegen die Chinese spionage in hun land. En daar hebben Japan en Zuid-Korea zich ook bij aangesloten. Dus ja, dat zet de relatie tussen die landen en China nog verder op scherp. Als het dan zo belangrijk is, dan zou je denken dat premier Albanese van Australië zelf naar Washington reist, maar dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Ja, inderdaad. En daar is men hier ook heel verbaasd over. Daar is heel veel kritiek op. Hij stuurt zijn vicepremier, die ook de minister van Defensie is. Dus Australië is wel vertegenwoordigd. Maar goed, het is vreemd dat hij niet gaat. Hij heeft gezegd in reactie op die kritiek van ja, Australië is geen NAVO-lid. Hij heeft andere prioriteiten. De speculaties hier gaan dat het vanwege interne politiek in Australië zelf, dat hij heeft besloten om niet te gaan en zich meer te richten op binnenlandse problemen. Er zijn ook geruchten dat hij mogelijk vervroegde verkiezingen wil uitschrijven nog dit jaar. Maar goed, ja, de oppositie en ook defensie-experts hier zeggen dat het een enorme gemiste kans is. Want ja, net als Japan en Zuid-Korea had hij bij die NAVO-ontmoeting andere staatsleiders kunnen ontmoeten en deals kunnen sluiten over de veiligheid van Australië. Het idee heerst hier dat dit vooral heel slecht is voor de reputatie van Australië op het wereldtoneel. Meike, dankjewel. Correspondenten Meike Weijers en Anoma van der Veren. Het is 6:55. In blessuretijd dus schoot Ollie Watkins namens Engeland onze droom aan Diggelen. Geen oranje in de finale EK-voetbalzondag. Goed moment voor Green Day met Boulevard of Broken Dreams. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. NPO Radio 1. En weer rust. De hoofdpunten van het nieuws. Wouter. Op de NAVO-top in Washington hebben de lidstaten zich opvallend hard uitgesproken over China. Volgens het bondgenootschap speelt Peking een doorslaggevende rol bij Ruslands oorlog in Oekraïne. China ontkent dat. Schiphol kampt nog altijd met een groot personeelstekort. In een enquête van FNV zegt 88% van de medewerkers zich zorgen te maken over de zomerdrukte. Sommige beveiligers zeggen dagelijks mailtjes te krijgen of ze extra diensten willen draaien. In Stamperschat boven Roosendaal is kort na middernacht een man doodgeschoten bij een huis. Er is een verdachte opgepakt. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter ingezet, maar het slachtoffer heeft het dus niet overleefd. De politie onderzoekt de zaak. En bondscoach Ronald Koeman is trots op het Nederlands elftal. Hij spreekt van een geweldig toernooi, ondanks de uitschakeling door de Engelsen in de halve finale van het EK gisteravond. In de slotfase van de reguliere speeltijd maakte Engeland het beslissende doelpunt. Het werd 2-1. Het weer vandaag op veel plekken zon en af en toe bewolkt. Het blijft op de meeste plekken droog. Alleen landinwaarts is er kans op een bui en het wordt 19 tot 24 graden. Ster. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyperefficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. In het hele land dromden mensen gisteravond samen om de halve finale van het EK voetbal te zien. In Amersfoort betaalden een aantal horecaondernemers voor een groot videoscherm op de Hof. Mark Robin Visser was erbij. Er was plek voor 7500 mensen op de Hof in Amersfoort. Nou, die 7500 die waren er wel. De mensen stonden hutje-mutje, of moet ik zeggen schouder aan schouder, op het plein. Ze konden kijken naar een groot scherm. Er waren heel veel bars opgesteld waar de alcohol rijkelijk vloeide. En net als over de wedstrijd waren ook de meningen over dat grote videoscherm verdeeld. Ja, hij loopt een beetje achter. Hij hapert de hele tijd. Dit is de happening van Amersfoort, maar dit is de hapering van Amersfoort. De hapering. Dat is wel leuk. Maar... Nederland, ja. Come on! Ja, aan mij ligt het niet hoor. Nee. Nee, jullie ook niet. Nee, gezelligheid. Het is wel veel gezelligheid. Het gaat hard met de alcohol, hè, zo te zien. Heel hard. Er wordt ook veel gegooid, echt veel alcohol gegooid. En ook veel minderjarigen die drinken. Hebben jullie een vaste plek of niet? Nee. Is dat nou? Ja, dat was even. Ja, van de zenuwen. Ja, nee. Ja, de Hof is echt een horecaplein met heel veel cafés en restaurantjes rondom. En het plaatsen van dat grote scherm was ook een initiatief van de ondernemers hier. Ze hebben ook echt een risico genomen, want zo'n groot scherm kost een patiënt en moest ruim van tevoren worden gereserveerd. Horen we van Dirk Koetje, een van de initiatiefnemers. Wij hadden een optie genomen op scherm voor de halve finale en de finale. Daar zat een risico in dat we 90% van de huurprijs moesten betalen als ze niet doorgingen. Het risico was 10.000 euro. Als ze dat niet gehaald hadden, dan waren we dat waarschijnlijk kwijt geweest. Dus, dat is geen klein bier. Nee, dat was echt een risico. Maar zoals je ziet was het risico meer dan de moeite waard. Het is wel een gratis toegankelijk festivalterrein, zeg ik maar. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Dus we hopen dat er goed doorgedronken wordt. Nou is er aan het begin van het EK wat gedoe geweest over die licenties die je moest betalen, hè? Ja. Is dat nou naar jullie tevredenheid goed opgelost? Het was 3 euro per persoon. Per persoon, dus dan heb je het al over meer dan 20.000. 22.000 euro zou moeten betalen. Alleen om het, dan komt er een scherm bij. Dat is 10.000 euro. Dan zit je op 32.000 euro. En dan heb je nog geen biertje verkocht. Dus ja, dat zagen jullie niet zitten? Nee, dat was echt niet te doen. En voor ons was het wel degelijk een omslagpunt dat de overheid zei van 75 cent. En dan is het nog te behappen. Het zijn nog wel hele essentiële kosten. Want tuurlijk verdien je eraan als het plein vol staat. Maar ja, als het regent, zoals gisteravond, dan waren we afgelast. Dus het risico was wel degelijk groot. En ja, het voornaamste waar wij voor gaan, dat is dat heel veel mensen heel veel plezier mogen beleven aan hetgeen wij bieden. Vindt u het spannend? Ja. Aan het einde. Hoe kan dat nou, joh? Hoe kunnen we nou verliezen? Hoe kan dat nou? Ik ben echt heel erg verdrietig. Ik heb net gehuild, ja. Heb je gehuild? Ja. Ik heb meer mensen zien huilen. Jij hebt ook, vecht ook tegen de tranen, geloof ik. Ja, niet normaal. Ik blijf nog hoop houden de laatste minuten. En dan als je dan erin ziet gaan, dan ja, huilen. Dat scheelt wel een uitgestelde teleurstelling in de finale. Nou, tot zover Amersfoort. En één ding. We hebben het hier op het plein in ieder geval allemaal heel goed kunnen zien. Mark Roonvis was dat gisteravond dus op de Hof in Amersfoort. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Wanneer mensen te horen krijgen dat ze dementie hebben, is vaak de eerste vraag: wat kan ik verwachten? Het Alzheimer Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, heeft een model ontwikkeld dat de achteruitgang in het denken kan voorspellen bij patiënten met dementie. Wiesje van der Vlier is wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen mensen hun eigen achteruitgang weten? Nou, dat is precies wat je krijgt als mensen naar een geheugenpolie gaan, omdat ze zich zorgen maken over hun denkvermogen. Er wordt dan in sommige gevallen een diagnose Alzheimer gesteld, milde cognitieve stoornissen of milde dementie op basis van Alzheimer. En dan is eigenlijk de volgende vraag: wat kan ik verwachten? En het punt is, bij de diagnose Alzheimer weet je, het gaat achteruit. Maar hoe snel het achteruit gaat, dat verschilt heel erg per persoon. En daarom zeggen mensen, hoe zal het er voor mij uitzien? Dat is wat je wil weten. Ja. Dat is een hele moeilijke vraag. Dus de snelheid waarmee het achteruit gaat is moeilijk te voorspellen. Ook de manier waarop, is dat ook nog verschillend bij mensen? Dat is ook nog verschillend bij mensen, maar het gaat hier echt om de snelheid van achteruitgang. We hebben een eenvoudige cognitieve screeningstest gebruikt, heet dat. Een test voor het denkvermogen. Die is herhaald afgenomen over de jaren bij de mensen. En vervolgens hebben we teruggekeken, als we nou gegevens gebruiken die de arts al wist op het moment van de diagnose, kunnen we dan voorspellen hoe snel het achteruit gaat. En dan zien we, als je inderdaad een aantal kenmerken van de patiënt gebruikt, zoals leeftijd, geslacht, maar ook hoe was de prestatie toen op de test voor het denkvermogen, dus hoe ernstig waren de klachten toen, maar ook kenmerken van Alzheimer hersenschade, hoe ernstig is die Alzheimer hersenschade, dan zien we dat we een voorspelling kunnen doen over hoe snel die achteruitgang in het denkvermogen zal gaan. Dus er zijn als het ware gegevens van heel veel Alzheimer patiënten in een model gestopt en op basis daarvan kun je het voor een nieuwe Alzheimer patiënt een beetje gaan voorspellen. Precies, en dat zegt u goed, want het is een genuanceerd verhaal. Want we doen de voorspelling beter dan als je niks wist voordat het model er was. Maar tegelijkertijd zien we, het blijft in de toekomst kijken. Dus het is ook een voorspelling met onzekerheid. En dan zou je kunnen zeggen, ja, als je het dan toch nog steeds niet precies weet, moet je het dan wel zeggen? Moet je er dan wel over beginnen? Maar wat we eigenlijk in de loop van de tijd in het onderzoek ook van patiënten en familie hebben geleerd, is dat ze zeggen van, ik wil weten wat ik kan verwachten. En als er onzekerheid is, leg me die onzekerheid dan ook maar uit. Dus het model is eigenlijk ook een startpunt voor een gesprek over hoe kan die ziekte verder verlopen, wat weten we daarvan, maar ook wat is de onzekerheid daaromheen. Dus voor een goed gesprek tussen de dokter en de patiënt daarover. Dus het is ook echt wel de bedoeling dat de dokter dat model gebruikt om het gesprek met de patiënt te houden en niet dat je een soort app krijgt waarin je zelf kunt kijken van god, hoe snel gaat het bij mij dadelijk. Precies, nee, daarvoor. Dit is echt een tool of een rekenmodel om de dokter te ondersteunen. We bouwen dat in een app of in een website. Die website heeft wel degelijk ook een stuk dat toegankelijk is voor patiënten en familie. Want er staat ook veel informatie op over de diagnose, over diagnostische testen, over de prognose, wat je kan verwachten en hoe dat eruit kan zien. En dat is ook toegankelijk voor burgers en patiënten en familie. Ja. Dit gaat nu over de ziekte van Alzheimer. Geldt het ook voor andere vormen van dementie? Goeie vraag, want het rekenmodel dat we nu hebben ontwikkeld geldt heel specifiek voor de ziekte van Alzheimer. En we zouden heel graag natuurlijk ook zoiets ontwikkelen voor die andere vormen van dementie. Want daarbij geldt hetzelfde, ook dat het achteruit gaat in de loop van de tijd. Maar daar kunnen andere resultaten uitkomen, dus je kunt dat niet één op één op elkaar leggen. Precies, dat kan je niet één op één, want het gaat hier echt om de Alzheimer hersenschade die helpt voorspellen hoe snel de achteruitgang is. En het mooie is, ik weet niet of ik daar nog wat aan toe mag voegen. Yeah. Maar als je dus zegt van ja, waarom, wat kan je nou met zo'n model? Dan is er dus nu al de vraag dat mensen zeggen, wat kan ik verwachten en hoe gaat die ziekte er bij mij uitzien? En je kan je ook voorstellen dat het in de toekomst mogelijk wordt om in te grijpen. Bijvoorbeeld dat het zin heeft om je leefstijl te veranderen of dat er een medicijn komt voor Alzheimer, zoals dat nu al in Amerika beschikbaar is, maar nog niet in Europa. Dan kan je het model ook gebruiken om te bespreken, stel dat we die curve nou een klein beetje bijbuigen, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? En wat zou dat betekenen voor u? En dat zijn dan weer nieuwe gegevens die u in die modellen kunt gaan invoeren. Wat er gebeurt als je ingrijpt. Dat zou helemaal fantastisch zijn, dat als het inderdaad gaat gebeuren, dat we dan ook weer gaan leren hoe gaat dat daadwerkelijk eruit zien in de werkelijkheid. Dat klopt, want dat zijn nog vragen. Er zijn nog heel veel vragen die open liggen. Dus het is echt een instrument voor artsen om het gesprek met de patiënt beter aan te gaan. En het is ook iets waarmee je in de toekomst de zorg alleen nog maar meer op maat kunt gaan maken. Je kunt de zorg dus meer op maat maken, omdat je in overleg met de patiënt kunt bespreken, wat wilt u eigenlijk weten? Oh, wilt u weten wat u kunt verwachten? Dan zou dat er zo uit kunnen zien. Dit is de onzekerheid die we daarbij hebben. We kunnen het niet perfect voorspellen, maar dat kunnen we aan de hand van de grafiek, van de visuele weergave van het model ook heel mooi laten zien. En je kunt ze ook bespreken van stel dat het mogelijk is om hem een klein beetje bij te buigen, die curve, hoe zou dat er dan uitzien? En wat betekent dat voor u? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Ja. Het model voorspelt eigenlijk de achteruitgang in de test, maar je kan dat ook vertalen in een andere weergave. Je zegt van stel dat totdat je een bepaald punt op die test bereikt, waarvan je kan zeggen dan ben je bij gematigd ernstige dementie, dus een volgende fase, hoeveel jaar is het tot u daar bent? En dan kan je dus ook zeggen hoeveel jaar tot u daar nog niet bent. En dat is ook heel erg belangrijk. Dank u wel. Wiesje van der Vlier, wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Nederland. 29 jaar geleden vielen Bosnisch-Servische troepen de stad Srebrenica binnen. Meer dan 8000 Bosnische moslimmannen werden vermoord. Deze genocide wordt de grootste oorlogsmisdaad na de Tweede Wereldoorlog genoemd. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ja, 29 jaar geleden dus. Wat gaat vandaag gebeuren in Srebrenica? Nou, nog eens 14 slachtoffers zullen vandaag begraven worden op de begraafplaats in Potocari, het dorp naast Srebrenica, waar ook de herdenking plaatsvindt. De 14 mannen zijn het afgelopen jaar geïdentificeerd en hun stoffelijke resten zijn de afgelopen dagen naar Srebrenica vervoerd via een route door Bosnië, zodat mensen hun respect konden betuigen. En de jongste van de 14, die was destijds 17 jaar oud pas toen hij vermoord werd. Hij zal naast een broer begraven worden die ook om het leven werd gebracht. En de oudste die was toen in 1995 68 jaar. Nou, ze zullen begraven worden tijdens een religieuze dienst. Er worden ook toespraken gehouden verder vandaag. En namens Nederland is de ambassadeur in Bosnië en Herzegovina bij die herdenking aanwezig. En dan zijn er ook elders in de wereld nog herdenkingen. Bijvoorbeeld ook zoals ieder jaar in Den Haag. En daar heeft Nederland staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman afgevaardigd. Het is dus 29 jaar geleden. De Bosnische Serviërs die de Bosnische moslims aanvielen, de Bosniakken, in die burgeroorlog die gaande was. Hoe zijn de verhoudingen op dit moment? Ja, er is natuurlijk werd later de vrede getekend, later in 1995. Dus de oorlog hield daarmee op. Maar de verhoudingen zijn op dit moment slecht. En daar zit geen verbetering voorlopig, althans op politiek niveau. De drie bevolkingsgroepen, je noemde de Bosniakken al, de Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviërs, die werken in hun land weinig samen. En de Bosnische Serviërs hebben een nationalistische leider die oproept tot onafhankelijkheid van het deel van Bosnië-Herzegovina waar vooral Serviërs wonen. Ook al staat de Bosnische grondwet zoiets helemaal niet toe, zo'n onafhankelijkheid of zo'n afscheiding van een deel binnen het land. En in mei riepen de Verenigde Naties 11 juli uit, dus vandaag, tot de jaarlijkse internationale herdenkingsdag voor de genocide van Srebrenica. En ja, dat zette die verhoudingen nog meer op scherp, want de Bosnische Serviërs en ook buurland Servië, die ontkennen dat sprake was van genocide. Ja, ondanks dat dat toch is vastgesteld in meerdere internationale juridische uitspraken. En dat was dan weer aanleiding, die VN-resolutie, tot een hele reeks aan nationalistische initiatieven. Vorige week waren er bijvoorbeeld nog twee parades van Servische militairen in Bosnië bij een herdenking van Servische slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat zorgde weer natuurlijk voor angst en afkeuring bij die andere bevolkingsgroepen. Dus ja, die verhoudingen die zijn niet best. Al is dat voornamelijk wel op politiek niveau. 11 juli is dus nu wel een internationale herdenkingsdag. Is daar nu al wat van te merken? Dit jaar nog weinig verandering, behalve dus een internationale herdenking. De VN-resolutie, dat geeft dat natuurlijk toch wat meer gewicht. Maar volgend jaar is een belangrijk jaar. Dan is het 30 jaar geleden dat de genocide plaatsvond. En die VN, dat VN-besluit dat richt zich expliciet daarop. En roept landen op voorbereidingen te treffen. En bijvoorbeeld ook in het onderwijs stil te staan bij die gebeurtenissen dan 30 jaar geleden in Srebrenica. Dus ja, de verwachting is dat die herdenking volgend jaar extra groot zal zijn. Thijs, dankjewel. Bankan-correspondent Thijs Kettenis. Het afgelopen parlementaire jaar stemde de Tweede Kamer over meer dan 2600 moties. Maar die leverden volgens de Telegraaf lang niet altijd wat op. De Telegraaf inventariseerde de moties in de Kamer. Honderden leverden volgens de krant niets op. Maar hebben wel veel geld en tijd gekost vanwege de inzet van duurbetaalde ambtenaren. Om de motiediarree, zoals de krant omschrijft, aan banden te leggen, heeft CDA-leider Bontebal een maximum voorgesteld. Zijn idee is dat het aantal moties dat een fractie mag indienen per parlementair jaar wordt beperkt tot 150... plus het aantal zetels van de betreffende fractie. Bij BNR Nieuwsradio reageert een docent arbeidsrecht op de wat hij noemt opmerkelijke uitspraak in een zaak van de vakbonden tegen een online platform Temper. Via dat platform werken mensen in de horeca als zzp'er. De vakbonden vinden dat ze als uitzendkrachten moeten worden beschouwd. De rechter in Amsterdam geeft Temper nu gelijk, terwijl er volgens docent arbeidsrecht Niels Jansen in vergelijkbare zaken tot nu toe heel anders werd geoordeeld, zegt hij bij BNR. Als je dat vergelijkt met die Temperzaak, dan is de rechtbank Amsterdam eigenlijk veel voorzichtiger. En die zegt, ja, er worden hier geen klassieke instructies gegeven. Nee. Dus het lijkt een beetje alsof de rechtbank heeft gekeken naar die Temperzaak en al die andere uitspraken over die platformen gewoon even heeft weggedacht. Ja. Vakbonden FNV en CNV die gaan in beroep tegen de uitspraak over Temper. De weduwe van Jaap Blokker van het winkelconcern staat vandaag tegenover haar zoons in de rechtbank. Daarover schrijft het AD. Moeder Els en de geadopteerde zoons Erwin en Mark zitten samen in het bestuur van Nardink Beheer en beheren het familiekapitaal van 1 miljard euro op deze manier. Els Blokker wil dat de zoons het veld ruimen als bestuurders van de Nardink Beheer, omdat ze er een potje van zouden maken. De zoons op hun beurt willen een onderzoek naar de gang van zaken bij Nardink. Deze zaak gaat niet over een paar lullige miljoentjes, zegt een retaildeskundige in het AD. Er moet iets structureel mis zijn. En de politiecontroles op fatbikes die worden langzamerhand opgevoerd na alle commotie over deze elektrische fietsen met dikke banden. Maar de vaak nog jonge bestuurders lijken niet altijd onder de indruk, horen we bij RTV Utrecht. Met rollenbanken wordt er gekeken of de fietsen niet boven de 25 km per uur uitkomen. Zowel dan kan de fatbike in beslag worden genomen. Maar deze jonge vetbakers maken zich geen zorgen. Die van ons is gewoon goed gekeurd. Ja? Maar hetzelfde. En vond je spannend? Nee. Nee? Nee. Al die agenten in één keer op je af? Vind ik wel leuk. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Yes, hoi. Goedemorgen, Astrid. Op de A58 een korte file vanuit Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer, ongeveer 10 minuten extra reistijd. Vooralsnog is dat de enige file langer dan 5 minuten. Onze regisseur nou toch gewoon de man durft uit te kiezen. Ed Sheeran, die gisteravond op de tribune zat bij Nederland-Engeland. Ja, Ed Sheeran met Overpass Graffiti. 20 dagen duurde de overtocht van Londen naar Parijs. Marijn Tinga, ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer. Hij heeft de Noordzee overgesurfd op een boord dat deels is gemaakt met plastic afval uit de Franse rivier de Seine. Vandaag spreekt hij met de Franse burgemeester in de hoop dat Parijs en Frankrijk statiegeld gaan invoeren. Marijn Tinga, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Veilig aangekomen in Parijs? Ja, ja, eigenlijk gisteren al. Vandaag is eigenlijk meer een soort ceremoniële laatste stukje peddelen. En ook hebben we gisteren de koningin van Parijs, dus de burgemeester, al ontmoet. Vanavond hebben we een conferentie. over statiegeld en zwerfafval. Ja, en je staat toepasselijk aan de scène, begrijp ik. Ja, je hoort het op de achtergrond misschien wel. Ja, het ruisen precies. Van het water. Statiegeldsysteem, hebben ze dat dus helemaal nog niet in Frankrijk? Nee. Dus ze hebben het vroeger wel gehad op glazen flessen, maar inmiddels niet meer. En waarvoor ik hier ben, is om te vertellen hoe onze ervaring in Nederland is met de invoering geweest daarvan. Ik ben in Nederland erg betrokken geweest bij de invoering destijds. Met de motie en ook met de gerechtsdeurwaarders. Waarmee ik langs de directeuren van alle bedrijven die tegen staatsgeld waren destijds geweest ben. En met die ervaring ben ik dus eerst naar Londen geweest vorig jaar. Van Oslo naar Londen gewindsurfd. En nu dus van Londen naar Parijs. Dan gaat het over statiegeld op alles. Grote flessen, kleine flessen, blikjes. Ja, mijn verhaal gaat natuurlijk, ik ben de plastic zoetsurfer, dus ik bekommer me vooral om het plastic natuurlijk. Mijn verhaal begint eigenlijk vooral met statiegeld op kleine plastic flesjes. Hè. Dus To-Go, onze wegwerpmaatschappij, hoe kunnen we dat effectief aanpakken? Vooral het zwerfafval daar dan van. Nou ja, daar is een systeem voor, statiegeld. Daarmee reduceer je de hoeveelheid zwerfafval met 80% in 6 maanden. Nou, dat verhaal kom ik hier vertellen. En eigenlijk elk land, hè, vorig jaar was ik in Londen en ook nu in Parijs, is eigenlijk de discussie vergelijkbaar met hoe we die in Nederland bijna 15 jaar gevoerd hebben tot het moment dat het besloten is. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen. En hier in Frankrijk is bijvoorbeeld zo dat de gemeenten juist weer tegen de invoering van statiegeld zijn vanwege de organisatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Om de aandacht voor te vragen, ben je dus gesurfd van Engeland naar Parijs? Ja, geweldige tocht. Ja, geweldige tocht. ja, nou ja, goed, het eerste deel is natuurlijk windsurfend. Dan ben je heel erg met stroom bezig. Dan leef je echt van tij naar tij, 2 tijen op een dag. Dus je dag is ook in 2 gebroken, maar ik heb dolfijnen gezien. En ik sliep onder mijn zeil, ik heb in grotten geslapen. Ja, en je hebt zoveel mensen die op je afkomen. En ze zien je natuurlijk langskomen, staat met koeienletters Londen, Parijs. Nou ja, je vertelt dat je uit naar Parijs gaat, dan vallen die monden al open. En als je dan ook nog zegt dat je uit Londen komt. Ja, en dan het laatste stuk, dus hele scène, tegen de scène opgepeddeld. Ja, dat, dus tegen de stroom in ook. Hè. Dus dat was echt hard werken. Ja. En ook veel plastic tegengekomen? Overal eigenlijk. Hè. Dus op de strand natuurlijk. Van het kanaal. Je zei net de Noordzee, maar het is eigenlijk het kanaal wat ik heb overgestoken. Maar op al die stranden natuurlijk. Maar vooral hier, als je bij die Seine natuurlijk omhoog komt. En hoe dichter je bij Parijs komt. Ja, en in die laatste 2 dagen. Ik doe ongeveer 40 kilometer op een dag. Die laatste 2 dagen. Dan kan je gewoon op een steiger gaan zitten. En dan zie je gewoon, los van allerlei andere materiaal. Maar dan zie je constant stukjes plastic, maar ook flesjes en van alles en nog wat. En het is een soort, je wordt begeleid door een slinger. Alsof er een verjaardagsfeest is geweest. Zo hangen de slingers in de bosjes. Bijna het hele stuk van Le Havre waar ik begonnen ben. Tot hier in Parijs. Ja, vandaar dat het hard nodig is, zeg je, om er echt iets aan te doen. Ook Frankrijk, ook Parijs zou statiegeld moeten hebben. Succes nog verder met de actie. Want er komt nog een bezoek aan de burgemeester, begrijp ik, hè? Ja, nou, de burgemeester hebben we dus gisteren gesproken al. Ik ben natuurlijk maar een klein surfertje. Ik moet me schikken naar de agenda van de burgemeester. Maar vanavond hebben we een grote conferentie rond zwerfafval en statiegeld. En daar zijn eigenlijk alle belanghebbenden, dus de industrie, maar ook alle gemeentes. Dus dat wordt een hele interessante discussie. En ik zal ze oproepen een bepaalde declaration te ondertekenen, waarin we dan tot een nieuwe werkgroep komen. Om die discussie verder te voeren hier in Om het voor elkaar te krijgen. Daar heb ik goede hoop op. Ja, ja, absoluut. Ja. Bedankt, Marijn Tinga. Ster. Je staat er versteld van hoe onduidelijk organisaties zijn over welk gedrag gewenst is. Bij Hofman help ik klanten met een duidelijke gedragscode. En zo voorkom je ongewenst gedrag. Je wil je medewerkers beschermen tegen ongewenst gedrag. We helpen hierbij en zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty?

wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ik vind het voor haar heel erg. Mijn moeder was 44 toen ze overleed. En er waren dus heel veel dingen die zij ons, haar kinderen, wilde gaan vertellen in het leven, maar niet meer zou kunnen gaan vertellen. Een persoonlijk verhaal over rouwverwerking. Vanavond, 21:50, VPRO NPO 2. De tweedok Vroeg verloren. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het EK zit erop voor het Nederlands elftal. Engeland was gisteravond in halffinale met 2-1 te sterk. Bondscoach Ronald Koeman zat na afloop aan tafel met verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, helaas heeft het niet zo mogen zijn. Ik vind dat we ons niets zelf kunnen verwijten. Ik ben trots op deze groep, hoe we gewerkt hebben. En dat we, en dat was ook vanavond weer, ook moeilijke momenten in een wedstrijd hebben gehad. Dat de tegenstander beter was of vaster was, met name op hun middenveld. Maar we zijn erin blijven geloven. We hebben daarna beter gespeeld. Ik vond dat we ook beter stonden. En Engeland viel weer een beetje terug in het oude wat ze het toernooi gedaan hebben. We hebben niet heel veel kunnen creëren, maar ik had wel het gevoel richting einde wedstrijd van, ja, misschien maken we hem nog, of zeker in de verlenging dan. Dan zet ik mijn geld op onszelf, maar helaas. Ja, dan maken zij hem. Maakt dat het extra pijnlijk dat hij zo in de slotfase valt? Ja, tuurlijk. Het moment is altijd pijnlijk. Maar ja, het is volgens mij nog binnen de 90 minuten. En anders in extra time. Dat is voetbal. Er worden vaker wedstrijden, zeker als je aan de verkeerde kant staat, beslist. Jullie komen heel snel op 1-0 door een geweldig doelpunt van Xavi Simons. Is dit nou eigenlijk wat jij altijd in hem gezien hebt? Dat hij dit soort momenten heeft? Is dit ook waarom je zo lang aan hem vast hebt gehouden? Nou ja, ik vind het een heel groot talent. En natuurlijk heeft hij ook mindere wedstrijden gehad. Maar ik vind dat hij in dit toernooi ook wel weer stappen heeft gemaakt. En waar we nog heel veel plezier van zullen hebben in Oranje. Ja, wat een achtbaan deze avond, maar ook het hele toernooi. Hoe zit je hier nu? Ja, teleurgesteld, omdat je een halve finale speelt. En het lag, en dat voelden we heel, heel dicht bij elkaar. En dan is de teleurstelling groot, zeker op het moment dat het gebeurt. Maar ik denk dat iedereen trots mag zijn op dit elftal. Dat blijkt ook wel, de supporters in getalen die er zijn geweest, die ons gesteund hebben. Het is hoe pijnlijk ook het moment nu is. Het is, vind ik, een geweldig toernooi geweest. En helaas. Ja, geweldig toernooi. Dat ook een beetje zo is gegaan natuurlijk. Het moment ook een beetje op en neer is gegaan. Ja, maar dat is dat is totaal niet om wie dan ook af te vallen. Dit is de selectie en daar hebben we het maximale uit gehaald. En dat is heel veel geweest. En daar moet je, vind ik, de vinger op leggen. En je moet niet de vinger leggen op het feit dat er mindere momenten zijn geweest of een mindere wedstrijd Oostenrijk. Men mag blij zijn met dit elftal. En alles wat in de andere richting opgaat, zal ik niet mee eens zijn. Dat zei Ronald Koeman. Oranje-verdediger Stefan de Vrij stond in de laatste minuten tegenover Ollie Watkins, die toen dat willende doelpunt maakte voor Engeland. Verslaggever Thierry Boon vroeg de Vrij wat er gebeurde. De spits valt de ruimte achter Virgil aan. Ik volg hem. Ik moet hem zijn rechten geven. Dat is in principe de moeilijkste hoek. En voor mij, hoe die erin gaat, hij schampt nog een beetje mijn benen. Gaat tussen mijn benen door. Ik denk dat het de enige manier was waarop hij erin kon. Hij kon niet strakker in het hoekje. En dan sta je hier. Ja, stort dan je wereld in? Ja, op dat moment wel. Zat het erin? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, zo'n wedstrijd kan alle kanten op gaan. De eerste helft hadden we wat Hadden we wat moeite, kregen we weinig druk op de bal. Creëerden zij wat kansen. Maar ik denk dat we het de tweede helft beter op orde hadden. Buiten de afgekeurde goal en de laatste minuut. Dan hebben zij volgens mij niet veel gecreëerd. En wij hadden wel, denk ik, onze kansjes. En soms als we het beter uitspelen, dan kom je misschien tot betere kans. Maar goed, wat ik zei, zo'n wedstrijd wordt dan op een op details besloten. Neem je het jezelf kwalijk in zekere zin? Ik bedoel, je speelt een dijk van een wedstrijd en dan net op dat laatste moment dan lukt het net niet om ervoor te komen. Wat wil je dat ik hierop zeg? Ja. Dan redden jullie het niet. Gedurende de wedstrijd zijn er wel momenten dat jullie het echt in handen hebben, hè? Waar lag dat aan, denk je? Dat we het wel in handen hadden. Dat het weer beter werd, ja. Ja, dat we wat preciezer met de bal waren. Dat we iets beter de posities bezetten. En dat we wat vaker de vrije man konden vinden. En wat ik zei, dat we de bal wat meer in de ploeg hielden. Is het al met al dat jullie een unieke kans hebben laten liggen? Of kun je ook al terugkijken op toch wel het bereiken van de halve finale, wat een prima prestatie is? Nee, we hebben een unieke kans laten liggen, zei Stefan de Vrij. Het zuiden had al vakantie en morgen krijgt ook het midden van het land zomervakantie. En daarmee wordt het weer druk op Schiphol. Maar op de luchthaven is het personeelstekort nog altijd niet opgelost. En daar maken medewerkers zich zorgen over. Blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV. Bijna 90% van de leden reageerde bezorgd. Ruben Ech nam een kijkje op de luchthaven. Ik ben Tony Romeijer, werkzaam op Schiphol Platform. En dat doe ik al sinds 1987. Jemig, is er al veel veranderd sinds 1987 hier? Nou, de jeugd van tegenwoordig is niet meer zoals je ze 20 jaar terug binnenkreeg. Vroeger was het gewoon arme de mouwen en hatje. En gaan. Tegenwoordig zit meer de telefoontje en toch wat klaag als we weer naar een kiesje moeten. Redden jullie het met alle diensten? Nee, we komen hier en daar hebben we wel gaten. Dat wel. En dat proberen met elkaar op te lossen waar het kan. En zo niet, ja, dan is een vertraging niet weg te werken. Het gaat net. Het moet niet echt gekker worden, want dan gaan er veel vertragingen gebeuren. Omdat, ja, je hebt personeel nodig om de kisten te laden. Nadat iedereen zijn koffer heeft ingeleverd op Schiphol, dan ga je naar de beveiliging. En wie tref ik daar? Chio. En ik werk bij de beveiliging al 18 jaar. Hoe druk is het bij de beveiliging op dit soort dagen? Dagelijks krijgen wij zowat een mailtje, wil je een extra dienst draaien? En sinds gisteren hebben we een mailtje gekregen dat ze er zelfs nog VVV-bonnen bij gaan doen. Dus dan begrijpt u wel hoe hopeloos de situatie eigenlijk is. Dus een uurtje erbij voor een VVV-bon? Minimaal 2 uur en dan tot misschien max 8 à 9 uur per dag. Heel vaak is het zo dat je 's morgens als je om 6 uur begint, ga je om 8 uur eten. En de rest van de dag ben je eigenlijk buiten. Dat lijkt me niet gezond. Het is niet prettig, dat zeker niet. Dat maakt het ook dat de ziektewet af en toe op sommige momenten wat hoog is. Want dan vallen mensen gewoon eigenlijk letterlijk om? Nou ja, nog net niet, maar die geven er wel de brui aan. Hoe moeilijk is het om mensen te krijgen voor dit werk? Is het ook leuk? Het is op zich heel leuk werk. Alleen de werkdruk ligt hoog, daar moet je tegen kunnen. Vakanties kunnen er wel eens bij inschieten, vooral in het zomerseizoen natuurlijk. Eigenlijk zouden de lonen gewoon wat hoger moeten gaan. Omhoog moeten gaan, vooral het minimumloon. Zodat mensen ook op een eerlijke wijze beloond krijgen. Is dat het salaris echt het enige? Nou, dat niet alleen. Het is natuurlijk ook de werkdruk, het salaris, het materiaal wat je gebruikt. Het is allemaal wel gedeeltelijk aan vervanging toe. Dus overal waar je tekort van hebt, heb je een probleem mee. We krijgen er nieuwe mensen bij, maar voor hun gaat de lol er snel af als zij niet goed worden begeleid. En dus vaak op één positie te lang moeten staan. En dan eigenlijk ook het loon niet toereikend genoeg is om het aantrekkelijk te maken. Kan ik misschien als reiziger ook iets doen om jullie werk te vergemakkelijken? Nou, in ieder geval met een lach beginnen. Dat scheelt al. In ieder geval op tijd naar je kist komen. Geen gekke dingen in je koffer. En veel meer kun je er als reiziger niet echt aan doen. Een reportage van Ruben Echt van onze economieredactie. Schiphol zegt in een reactie dat de werkomstandigheden en de werkdruk de volledige aandacht van de luchthaven hebben. Ook belooft Schiphol dat ze in gesprek blijven met vakbonden en bedrijven die beveiligers en bagageafhandelaren leveren om de kwaliteit van het werk te blijven verbeteren. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 7:15. In Nieuwsuur ging het over een Russisch desinformatienetwerk dat door de FBI met behulp van AIVD, MIVD en de politie is ontmanteld. Op X werden bijna 1000 nep-twitteraars ontdekt. Deze profielen werden aangemaakt met nepgegevens uit westerse landen en dat gaat best makkelijk, zei ICT-beveiligingsexpert Matthijs Koot. In principe kun je dat in je eentje doen ook. Als eenmaal dat systeem is geprogrammeerd zoals het is geprogrammeerd, dan kan je als één persoon een hele reeks tientallen of honderden dan net zo goed ook wel duizenden accounts laten aanmaken. De Canadese desinformatieonderzoeker John Scott Relton vond het niet gek dat er zoveel desinformatie op X te vinden is. I think X is a petri dish for different kinds of inauthentic experimentation, whether it be to sell crummy crypto or to promote false narratives about geopolitically important activities or try to undermine European support and political will for Ukraine. Scott Relton zegt dus dat X een broedplaats is voor experimenten, zoals het verkopen van crypto, het verspreiden van nepverhalen over belangrijke geopolitieke zaken of om de Europese steun aan Oekraïne te verzwakken. Het programma Wat houdt ons tegen dook in de wereld van wegwerkbekers. Sinds vorig jaar moeten Nederlanders extra betalen voor wegwerkbekers en bakjes waar plastic in zit. Het zou verduurzaming bij bedrijven moeten stimuleren, maar dat gebeurt niet altijd. Zo onderzoeken Janine Rowling van de milieuorganisatie Fair Resource Foundation. En ook daarvoor is eigenlijk in de wet niet vastgelegd wat daarmee zou moeten gebeuren. Er zijn helemaal geen regels voor waar die 20 cent of 10 cent. Er zijn geen regels voor, nee. En waar gaat dat dan heen? Nou, de redenatie vanuit de overheid is dat het eigenlijk op goed vertrouwen is dat bedrag geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de verpakking van de onderneming. Maar in de praktijk weten we eigenlijk niet zo goed wat er met dat geld gebeurt. Ze kunnen er dus gewoon aan verdienen. Ja. Sommige verpakkingen zijn nu van papier met een waslaagje in plaats van plastic gemaakt. Het zou dan composteerbaar zijn, maar dat kan niet, volgens hoogleraar energie, grondstoffen en technologie Ernst Forel. Maar je mag iets composteerbaar noemen als het in een industriële installatie bij een bepaalde temperatuur na 30 dagen vergaan is. Maar, nou komt het, okay. In Nederland zit het niet langer dan 2 weken in een installatie. Dus na 2 weken is het nog niet vergaan. Dus hoewel het volgens de normen composteerbaar is, in de praktijk wordt dit niet of nauwelijks gecomposteerd. Oké, dus deze cup is alleen op papier composteerbaar? Letterlijk op papier. En dat was gisteravond op tv. Een Ierse vrouw die Dubai niet uit mocht, kan alsnog naar huis, meldt de BBC. We hadden het gisteren ook over de 28-jarige Tori Towie uit Ierland. In Dubai aangeklaagd voor een poging tot zelfdoding en alcoholmisbruik. Ze zou zichzelf van het leven hebben willen beroven omdat haar man haar mishandelde. Maar volgens de BBC hebben de autoriteiten in Dubai de aanklachten ingetrokken, waardoor de vrouw nu terug kan naar Ierland. In het Ierse parlement was er aandacht voor haar zaak en de premier van Ierland bevestigt dat Towie vrij is om te vertrekken en dat de Ierse ambassade in de Emiraten haar helpt Dubai te verlaten. De weduwe van IS-leider al-Baghdadi, die zelf bijna 5 jaar geleden door de Amerikanen werd gedood, heeft in Irak de doodstraf gekregen. Volgens Al Jazeera veroordeelde een rechter deze Asma Mohammed voor de rol die ze speelde bij IS. Vooral bij het gijzelen in haar huis van Yezidi-vrouwen. Duizenden van hen werden gedood of gebruikt als seksslaaf. Een woordvoerder van de Iraakse rechtbank heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat de vrouw wordt opgehangen. Haar man, Abu Bakr al-Baghdadi, riep zichzelf in 2014 uit als leider van een IS-kalifaat in grote delen van Irak en Syrië, maar werd verdreven in 2017. Bij Omroep VRT gaat het over de nasleep van de storm die in België gisteren een stuk meer schade veroorzaakte dan in Nederland. De Vlaamse minister-president Jan Bon overweegt de zomerstorm als natuurramp te erkennen, zodat mensen met schade geld kunnen krijgen uit een rampenfonds. Belgische verzekeraars hebben al meer dan 1000 schademeldingen binnengekregen. Veel land- en tuinbouwbedrijven zijn getroffen. En zegt de Boerenbond tegen de VRT, dit komt bovenop de moeilijke situatie waarin de landbouwers al zitten door slechte teelt vanwege de regen. En het kan nog tot zeker volgende maand duren voordat 2 astronauten het ISS weer mogen verlaten. Die zitten inmiddels 3 weken langer dan gepland in het ruimtestation. vanwege problemen met de Boeing Starliner die hen terug naar huis moet brengen. Zelf houden de twee de moed erin, horen we bij CBS Nieuws. We're absolutely confident. Everything's in place as far as what we know now. That is a good point. We are actually doing thruster testing as we speak. Zover wij weten is alles gereed en worden er nog wat testen gedaan, zegt een van de astronauten, die trouwens opmerkelijk goede geluidskwaliteit te horen is. Ja. Als je bedenkt dat dit bellen is met het ruimtestation, wat kunnen ze toch tegenwoordig? Nou ja, niet naar huis komen vooralsnog. Maar geven ze toe bij CBS, stiekem is het eigenlijk wel leuk wat extra tijd doorbrengen in de ruimte. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog vrij rustig op de weg. Toch al een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp, 5 kilometer in de file. Vertraging is ongeveer 20 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland staat dus niet in de finale van het EK-voetbal. Gisteravond won Engeland de halffinale met 2-1... door een doelpunt werkelijk in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd. Blessuretijd zelfs. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een nachtje kunnen slapen. Hè? Heb jij de nederlaag inmiddels verwerkt? Ik nog niet helemaal, jij? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Het hangt toch een beetje een soort gouddeken over deze ochtend, moet ik eerlijk bekennen. Ja, het is toch een beetje, we waren er toch zo dichtbij. Hè? De laatste keer dat je er zo dichtbij was, was in 2000. Toen verloor Nederland de halve finale van het EK op strafschoppen. En het leek toch te gaan lukken gisteravond. Ik had in de tweede helft het gevoel dat Oranje zou gaan winnen. Dus ik zit er ook nog een beetje mee. Ja, je geeft het eigenlijk al aan, ze konden dus wel winnen. Ja, dat vind ik wel. Eerste 10 minuten begon Nederland gewoon goed. Geweldige goal van Xavi Simons. Maar daarna begon Engeland voor het eerst in dit toernooi goed te voetballen, echt te draaien. Ze speelden Nederland op bepaalde momenten echt wel weg. Snel, dynamisch. Dus de rest van de eerste helft was Engeland veel en veel beter. Had wel een strafschop nodig om gelijk te maken, maar kreeg ook echt wel meer kansen ook. Nederland moest nog een bal van de lijn halen. Er kwam nog een bal van Foden op de paal. Dus ja, Oranje kwam met hakken over de sloot met 1-1 de rust in. Maar daarna kwam het Nederlands elftal gewoon goed de kleedkamer uit. Controleerde de wedstrijd voor grote delen van de tweede helft. Had de overhand, voerde de druk op, kreeg ook kansjes. En dan denk je toch, waarom niet? Nou ja, omdat Engeland dus een beetje uit het niets in de 91ste minuut dat doelpunt maakte. Wel een goede goal van Ollie Watkins, maar enorme domper. Na afloop ging het ook echt heel erg veel wel over die scheidsrechter. Zelfs in de Engelse pers. Bijvoorbeeld die strafschop die op zijn minst dubieus was. Ja, dat vind ik ook. De scheidsrechter vond het zelf ook geen penalty. Die wilde gewoon laten doorspelen. Maar werd door de VAR, door de videoscheidsrechter, naar het scherm geroepen om dat moment nog eens te bekijken. Het gaat over Denzel Dumfries die Harry Kane raakt met zijn noppen. Maar ja, ik vond het geen onbesuisde tackle. Kane haalde zelf ook door met zijn voet bij het schieten van die bal. De bal was al weg. Die was al overgeschoten door Harry Kane. Dus het zat ook geen doelkans in de weg. Dus de overtreding was niet ernstig genoeg voor een strafschop, vind ik. En dat vind ik inderdaad niet alleen. Ook Engelse analisten zeiden eigenlijk meteen al tijdens die wedstrijd in de rust al van dit was geen penalty. En ik zie ook internationaal scheidsrechters die reageren, vinden het ook geen goede beslissing. En eigenlijk is het belangrijkste daaraan is dat de VAR in het leven geroepen is om clear and obvious mistakes te corrigeren. Dus duidelijke fouten van de scheidsrechter recht te zetten. En dit was geen duidelijke fout. Ik denk zelfs de juiste inschatting van de scheidsrechter. Dus we noemen dit dan ook wel een VAR penalty. Dus als je die beelden frame voor frame in herhaling en slow motion terugdraait, dan ziet het er misschien ook nog wel erger uit dan het was. Kane die nog een beetje theater maakte. En ja, dan maakt het toch wel extra zuur, denk ik. Want als Nederland de hele wedstrijd was weggespeeld en kansloos was geweest, dan had ik en de spelers denk ik ook er wel meer vrede mee kunnen hebben. En nu ga je door zo'n dubieuze penalty en een goal in de extra tijd toch naar huis. Het is water under the bridge, zeggen de Engelsen dan. Mooi. Laten we even in Engeland blijven, Wimbledon. De halffinalisten, die zijn allemaal bekend. Zijn er nog verrassingen bij? Ja, een stunt toch wel in het mannentoernooi. De nummer 25 van de plaatsingslijst, Lorenzo Musetti, heeft na een bewogen vijfzetter, de nummer 12, Taylor Fritsch, het toernooi uitgeslagen. Dus dat was wel opmerkelijk te noemen. Musetti moet nu tegen Djokovic, die zonder te spelen doorging omdat zijn tegenstander, de minor, door een blessure niet meer door kon op Wimbledon. Dus

Maar wanneer door zware regen kelders opnieuw onder water komen te staan, drijft oud zeer boven. Vanavond het slot van de documentaire serie Valkenburg in de Gul. 20:30 bij de NTR, NPO 2. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Dortmund zijn voor de voetbalwedstrijd gisteravond tussen Nederland en Engeland wat confrontaties geweest tussen fans van beide landen. En daar raakten 5 mensen licht gewond. In totaal werden er gisteravond 26 mensen aangehouden, meldt de Duitse politie. De EK-halve finale eindigde in 2-1 voor Engeland. Schiphol kampt nog altijd met een groot personeelstekort. Uit onderzoek van de FNV blijkt dat bijna 90% van de medewerkers zich zorgen maakt over de zomerdrukte. 2 jaar geleden leidde het personeelstekort tot enorme rijen met wachtende passagiers tot ver buiten de vertrekhallen. Voor het eerst heeft een democratische senator de Amerikaanse president Biden opgeroepen zich terug te trekken als presidentskandidaat voor de verkiezingen van november. De druk op Biden neemt daarmee verder toe, ook al blijft hij zelf zeggen dat hij voor een tweede termijn gaat. En crowdfunden gaat vrouwen beter af dan mannen, blijkt uit onderzoek door de Maastricht University naar het fenomeen van geld vragen aan het grote publiek. Daarvoor werden 934 campagnes geanalyseerd. Vrouwen blijken hun werving 20% sneller af te ronden dan mannen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, kan de zon ons in ieder geval een beetje opvrolijken vandaag? Ja, vandaag wel, denk ik. Er zijn flinke zonnige perioden. Op dit moment zien we met name in het noorden en oosten nog wel wat wolkenvelden. Die trekken de komende uren wel geleidelijk weg. En dan volgt verder een droge donderdag met flink wat zonneschijn. Dus temperaturen die uitkomen vanmiddag rond een graad of 20 langs de kust. En maximaal 24 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En daarbij staat ook maar heel weinig wind. Nou, zei je vandaag wel. Ja. Hmm. De komende dagen wordt het een stuk minder en dat zal vooral voor morgen gelden. Dan valt er regionaal flink wat regen, met name in het oosten van het land. En de temperatuur valt echt een flink stuk terug. Het wordt morgenmiddag niet veel warmer dan 15 tot 18 graden. In combinatie met een stevige wind zal het dan echt wel fris aanvoelen buiten. Nou, datzelfde geldt ook voor zaterdag. Al zien we dan in de loop van de dag ook wel de zon af en toe even tevoorschijn komen. Maar ook dan wordt het niet veel warmer dan 15 tot 19 graden. Vanaf zondag knapt het weer op. Dan volgen weer een paar droge dagen met snel hogere temperaturen. En na het weekend zou het dan lokaal alweer 25 graden kunnen worden. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, ik heb het idee dat veel mensen het gisteren laat hebben gemaakt. Het is niet echt heel erg druk. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A44, Den Haag-Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp, 5 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Komt er een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En een kapotte vrachtwagen, die kom je tegen op de A50, Apeldoorn naar Zwolle bij Epe. Ook daar 1 rijstrook minder. Vertraging is een kwartier vanaf Apeldoorn-Noord. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Nog deze zomer kan Oekraïne vliegen met Nederlandse en Deense F-16 gevechtsvliegtuigen. De straaljagers zijn volgens de Amerikaanse buitenlandminister Blinken al onderweg. De F-16 zal het de Russen lastiger maken aan het front, want daarmee kan Oekraïne zich beter verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Er werd al lang gesproken over de levering van de F-16. Nu is het dus toegezegd op die NAVO-top die aan de gang is. Waarom nu wel? Nou ja, omdat het bijna een jaar kost, vooral niet om jouw vliegers op te leiden, maar vooral om de technici op te leiden. Het is een heel geavanceerd vliegtuig en je hebt heel veel tijd nodig om goed te kunnen onderhouden en in de lucht te houden. En zijn er genoeg mensen, zijn er genoeg piloten om de vliegtuigen te vliegen? Ja, die zijn er. Piloten lijkt niet zo ingewikkeld te zijn, want vliegen is gewoon vliegen met een vliegtuig. Maar vooral de technici, die moet je opleiden. Dus zorgen dat je zo'n geavanceerd systeem goed in de vingers hebt, dat kost het meeste tijd. En daarom kost het ook een jaar. En dat technisch personeel, is dat er dan genoeg? Ja, dat weten we niet, maar het feit dat ze nu gaan inzetten, dat betekent wel dat je tenminste een basiscapaciteit hebt om de vliegtuigen goed te kunnen onderhouden. Dus dat is er wel ergens. En stel dat het ze niet lukt, kunnen ze dan ook nog uitwijken naar buurlanden waar ze dat dan voor hun kunnen doen? Ja, wat ongetwijfeld zal gebeuren is als je zeg maar groter onderhoud nodig hebt, dat het niet zal gebeuren op Oekraïns grondgebied, maar ergens in een westers land, dus Roemenië of Polen. En dan waarschijnlijk ook door mensen die daar ervaren in zijn uit NATO-landen. Maar het onderhoud in Oekraïne zelf, dat zal moeten gebeuren door de Oekraïne zelf. En als het gaat over hoe ze die vliegtuigen gaan inzetten, minister Brekelmans van Defensie liet weten op die NAVO-top dat ze ook mogen worden gebruikt op Russisch grondgebied, boven Russisch grondgebied. Zou Oekraïne daar gebruik van maken? Ja, je kunt er drie dingen mee doen. Je kunt je luchtverdediging beter maken. Een F-16 kan bijvoorbeeld optreden tegen kruisvluchtwapens. Je kunt je troepen op de grond beter beschermen tegen de Russische luchtmacht. Maar wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld Russische vliegtuigen aanvallen die glijbommen afgooien. Dat zijn bommen die ongeveer 70 kilometer door de lucht vliegen. Die worden afgeworpen boven Russisch grondgebied met Russische vliegtuigen. Daar kan de luchtweer van Oekraïne nu eigenlijk niet bij. Dat is te ver weg. Een F-16 kan dat wel. Die heeft raketten onder zich hangen die ongeveer 100 mijl kunnen vliegen, 160 kilometer. Dus daar kunnen ze boven Russisch grondgebied die Russische vliegtuigen gaan aanvallen. Dus dan op het moment dat er signalen zijn dat zo'n bom onderweg is, gaat zo'n F-16 de lucht in? Moet ik dat zo zien? Ja, en dat is wel dus het moeilijke. Je moet het wel goed kunnen timen. Hè? Een F-16 kan niet eeuwig boven het front blijven hangen. Dat is een paar uur op zijn hoogst. Dus je kunt er heel veel hebben om permanent zeg maar vliegtuigen op het front te hebben. Zoveel hebben ze niet. Dus de uitdaging die ze hebben is, kunnen we een beetje timen wanneer we de vliegtuigen nodig hebben als de Russen die wapens gaan inzetten. Dat is best wel moeilijk. Ja, want zijn die wapens dan te detecteren van, hey, er komt een glijbom aan? Nou, ze zullen ongetwijfeld een van de luchtbeeld hebben. Ze hebben ook systemen gehad uit Zweden met grote radars waarvan ze eigenlijk kunnen zien wat komt er eigenlijk op ons af en wat vliegt daar. En als je dat weet, dan kun je ook vliegtuigen tasken, zoals het heet, dus een missie geven om op te gaan stijgen. Maar ze zullen niet aan de frontlijn staan, die F-16's, maar waarschijnlijk in het westen van Oekraïne, een beetje buiten het bereik van de Russen. Dus ze zijn er ook niet binnen een uur. Ze moeten best wel even vliegen voordat je boven de front bent. Maar voor duidelijkheid, echt doelen aanvallen in Rusland, dat zal niet zo snel gebeuren, denkt u? Nee, dat zal alleen gebeuren als het echt nodig is. Bijvoorbeeld wat we hebben gezien afgelopen weken bij Kharkiv. Dan kunnen de Amerikanen en andere landen zeggen, nu mag je dat wel gebruiken op Russisch grondgebied. Maar normaal gesproken zal het niet gebeuren. Een tijdje terug liet Oekraïne trouwens weten dat ze geen plek hebben om alle F-16's veilig te stallen binnen hun eigen landsgrenzen. Hoe gaan ze dat nu doen? Ja, je moet het zo zien dat als je op een vliegbasis staat, dan moet je ze onderbrengen in zeg maar bunkers, noemen ze shelters. Je moet luchtverdediging hebben voor die vliegvelden. Nou, dat is niet in overvloed, hè. Dat is gewoon schaars. Dus wat ze zullen doen is ze zo ver mogelijk naar het westen doen, dus buiten het bereik van de Russen. Ze zullen steeds gaan wisselen op de vliegvelden waar ze staan, om het Russen moeilijk te maken om uit te vinden waar ze staan en ze aan te grijpen. En voor grote onderhoud gaan ze waarschijnlijk weer terug de grens over. Dus dat zal best wel moeilijk worden om ze veilig en buiten de handen van de Russen te houden. Maar dat kunnen ze wel. Dat hebben ze al aangetoond met de vliegtuigen die ze al hebben. Ook dat is een logistieke operatie wat dat betreft, ja. Op de NAVO-top is ook bekendgemaakt dat de VS lange afstandsraketten gaat stationeren in Duitsland in 2026. Kijkt u daarvan op? Nou, eigenlijk niet, want je krijgt steeds meer wapens die met grote precisie en lange dracht kunnen werken. Hè? Je praat hier over bijvoorbeeld soort ETECM-achtige wapens. Dus raketten die van land naar landdoelen kunnen. Of Tomahawks, dat zijn kruisvluchtwapens. Maar het feit dat je dit arsenaal wat je nu hebt in Duitsland gaat vervangen is natuurlijk wel een politiek signaal naar Rusland, maar vooral ook naar de Baltische Staten en naar Polen, dat de VS bereid blijft om Europa te steunen als het nodig is. En wat dat betreft is het wel een heel sterk signaal. Dank u wel. Maarten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hier in Nederland keken vele miljoenen mensen gisteravond naar de halve finale van het EK voetbal. Die dus met 2-1 werd verloren van Engeland. Ook aan de andere kant van de wereld werd meegeleefd met Oranje. In Indonesië bleven mensen tot diep in de nacht wakker om de wedstrijd in de kroeg te kijken. Indonesië is een van de grootste supporters van het Nederlands elftal. Zo merkte correspondent Mustafa Maghadi in Jakarta. Het is altijd luid en muzikaal in de Eastern Promise. Een beetje Hollands-achtige pub in Zuid-Jakarta. Waar veel voetbal wordt gekeken. Op dit moment zijn er heel veel Nederlandse expats. Wat een mooi stel! Oh. Maar er zijn ook veel Indonesiërs te vinden. Met een oranje shirtje aan. Maar die moet ik hier wel even wegtrekken om normaal het gesprek met ze aan te gaan in deze luide omgeving. Mendukung Belanda karena lihat dari garis keturunan dan saudara banyak ada yang tinggal di Belanda dari ibu. Hij heeft familie in Nederland wonen, dus voor hem is het gewoon heel erg logisch om Nederland te supporten. Maar ja, er zijn een heleboel Indonesiërs die Nederland steunen. Waarom denkt hij dat dat nou het geval is? Banyak sekali persahabatan dari antara atau mungkin sejarah antara Indonesia dengan Belanda yang membuat. Hij zegt dat de vriendschap eigenlijk is ontstaan juist vanwege de geschiedenis tussen Nederland en Indonesië. Wat misschien een beetje verbazingwekkend zou kunnen klinken, omdat Nederlanders altijd denken van ja, Indonesiërs zullen misschien nog wel een beetje wraakzuchtig zijn naar aanleiding van de kolonisatie. Maar hij zegt nee, we zijn juist daardoor vrienden. Brothers. Brothers. Ja, broeders. Het zijn eigenlijk een soort van broeders, de Indonesiërs en Nederlanders. Zo ziet hij dat gewoon. Rambongkos, yang terutama dari Ambon. Maatsen. Tapi Maatsen, pemain Dortmund Maatsen. Yes. Maatsen, tidak dimainkan, biar main di timnas Indonesia aja. Ja, Ian Maatsen, daar weet hij van. Die heeft Indonesisch bloed, die speelt niet. Dus die moet gewoon lekker naar Indonesië komen en hier komen spelen. Er is enorm veel steun voor het Nederlands elftal hier in Indonesië. En dat herkent de KNVB inmiddels ook. Volgens de KNVB zouden er inmiddels zo'n 12 miljoen supporters van het Nederlands elftal zijn. En dat merk je ook wel na succesvolle wedstrijden. Dan gaan mensen de straat op. En ook dus hier in deze kroeg op dit moment, zelfs om 2 uur 's nachts, zijn er gewoon Indonesiërs die met hun oranje shirt het Nederlands elftal aanmoedigen. De Britten vieren feest, maar de Indonesiërs hier die zijn toch behoorlijk teleurgesteld. Ja, kecewa namun ya harus terima dengan cara mainnya. Kamu masih mendukung Belanda? Oh, kalau dukung tetap dukung. Ya, namanya kalah dari cara permainan kita harus terima. Maar Jan blijft Nederland steunen ondanks deze nederlaag. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oranje, zoals het beleefd wordt in Indonesië. Als je niet van voetbal houdt, dan had je op veel plekken het Rijk alleen gisteravond, lezen we bij RTV Drenthe. Neem Jeffrey en Sarai uit Meppel. Die zaten wel voor een scherm, maar dan voor de film A Quiet Place Day One. Mooie titel ook voor zo'n enerverende avond als gisteren. Ze zaten dus in de bioscoop. Bij RTV Drenthe zien we ook een foto van het stel in een verder volkomen lege filmzaal. Er waren trouwens ook veel bioscopen die de wedstrijd lieten zien. Maar dat was bij deze in Meppel niet het geval. In de supermarkt is het ook wel relaxed, merken Danielle en haar dochter. Dus geen lange rij voor de kassa en op je door je gemak neuzen tussen de schappen. En, zo schrijven ze zelf, dan zijn er nog die ene verslaggever en die ene redacteur van RTV Drenthe. Die hebben niets met voetbal en daarom zijn zij aan het werk vanavond en maken van zichzelf nieuws. Een Amerikaan krijgt omgerekend bijna 2 miljoen euro schadevergoeding van BMW... omdat, zo schrijft het AD, zijn auto zich een paar jaar geleden tegen de eigenaar keerde. Het wordt een beetje een onsmakelijk verhaal door zogeheten soft close deuren... die automatisch dichtgaan als de portier niet helemaal door de automobilist wordt gesloten... verloor deze man een stukje van zijn vinger, vertelde de slachtoffer toen de tijd al bij een lokale nieuwszender. It snapped closed. I was just hysterical, just didn't know what to do. I wanted to really hold the door and have the traffic pass. Ja, de man die wilde dus het verkeer laten passeren, hield de deur daardoor bijna dicht en de zelfdenkende BMW dacht, de deur moet helemaal dicht. Oh. Nou ja, verder hoef ik het details niet te bespreken. De rechter heeft nu na een lange rechtszaak beoordeeld... inderdaad, BMW moet de schadevergoeding betalen. In China is een man aangehouden die 100 levende slangen in zijn broek had zitten. Daarover schrijft CNN. Bij een checkpoint tussen Hongkong en het vasteland van China... werd de man door de douane gecontroleerd. Daarbij ontdekten ze 6 plastic zakken met tape dichtgemaakt... Daarin bleken 5 soorten slangen van verschillende afmetingen. Ik neem aan niet de allergrootste slangen als het aantal slangen bij elkaar optellen. Nee. Want er waren er in totaal namelijk 104. Het is trouwens niet voor het eerst dat op vrij bizarre wijze mensen proberen dieren te smokkelen. Eerder dit jaar werd een man aangehouden die probeerde ruim 400 bedreigde schildpadden China in te smokkelen. Of dat ook in zijn broek was, dat vertelt het verhaal overigens niet. En de tuin van Mireille in Hapert in Brabant is elfenland geworden. Voor het 5e jaar heeft ze haar tuin helemaal omgetoverd, horen we bij Omroep Brabant. De kabouters die zijn aan het logeren, aan het kamperen in het elfenland. Hè? Ik lag in bed, de 11e van de 11e, elven. En het idee werd geboren. Mensen vinden het geweldig. En vooral de kinderen. Ja, en iedereen kan dus komen kijken bij Mireille in Hapert. De kabouters zijn voor dit jaar een toevoeging, want dat zijn eigenlijk geen elfen, maar ja... Er moet wel elk jaar een verrassing in zitten natuurlijk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd oponthoud op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Alfred Kaagdorp gebeurde een ongeluk met onder andere een motorfiets en een personenauto. De rechterrijstrook is nog dicht, duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. Momenteel is de vertraging 35 minuten. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw 4 faces, 1 mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Bitch. heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it, my harvest is the best, and if you try it, you'll like it. I'm wallowing a dreadlock holiday. NCC met Dreadlock Holiday. Het is 7:50. Vandaag worden de slachtoffers van de genocide in Srebrenica wereldwijd herdacht. Yasser Ishraqi reisde samen met 9 jongeren naar Bosnië om de Mars Mira mee te lopen. Dat is een jaarlijkse vredestocht die door tienduizenden mensen wordt gelopen ter herinnering aan de slachtoffers. En hij maakt er een documentaire over, The Children of Srebrenica. Yasser Ishraqi, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt jouw persoonlijke betrokkenheid hierbij vandaan? Bij wat er gebeurde bij Srebrenica? Nou, het is vooral vanuit vroeger persoonlijk de geschiedenisverhalen. Dat allereerst. En vrienden, Bosnische vrienden van mij die heel vaak het verhaal hebben gedeeld. En ik er iets meer verdiepender onderzoek naar wilde doen. En zodoende zijn we die kant op gegaan vorig jaar. Ja, want je komt dus zelf niet uit Bosnië? Nee, ik ben zelf Afghaans. Die Mars Mira, hoe is die ontstaan? Allereerst, de Mars Mira is een vredestocht van 100 kilometer over 3 dagen. En die is ontstaan in het begin om echt lijken te zoeken. Dus ze hebben de route, lopen ze jaarlijks, zijn ze destijds begonnen om echt lijken te gaan vinden en te zoeken. En bijna alle lijken zijn gevonden. Er worden nog steeds wel jaarlijks skeletten en botten gevonden. Maar het is nu inmiddels echt een vredestocht geworden. Hoe was het om mee te lopen? Heftig. Mooi. Vooral ook hoe open en positief de kinderen van de slachtoffers er nu in staan. En we werden ook echt met open armen ontvangen. Omdat het gewoon heel belangrijk is om die boodschap nog steeds door te geven. En er werd continu herhaald, dit mag nooit meer gebeuren. Wat is het meest bijgebleven? Het moment, de vredestocht is van 8 tot en met 10 juli. En op 11 juli worden de slachtoffers herdacht in Potocari. En het moment dat ze gewoon nog met 10 nieuwe lijken komen aanlopen. In 2023, ik denk dat dat... 29 jaar later. Ja, vorig jaar 28 jaar later inderdaad. Ja. Maar echt, er worden nog steeds jaarlijks lijken gevonden, botten en nog steeds begraven. En dat moment, ik denk dat dat het meest heftig was. Want die tocht die gelopen wordt, waar komt die? Waar begint die, waar eindigt die? Hij begint dus in Potocari, dat is de plek waar iedereen... hij begint in vlakbij Tuzla. En dan lopen ze richting Potocari, richting Srebrenica, waar de Memorial Center staat. Maar het is dus een route die eigenlijk andersom is gelopen destijds, 29 jaar geleden. Ja, want toen werden ze juist vanuit Potocari weggedreven. Ja, dus het is de route die de mensen hebben belopen richting de safe zones uiteindelijk. Die ze hebben moeten vluchten en nu lopen ze hem zeg maar terug. Ja. Waarom is het zo belangrijk om dit verhaal te delen? Vanuit vroeger of vanuit de media hoor je heel vaak informatieve verhalen over wat er daadwerkelijk feitelijk is gebeurd met de blauwhelmen, et cetera. Maar het is ook belangrijk om de persoonlijke verhalen te delen en vooral van de kinderen en de kleinkinderen van de slachtoffers die nu die trauma's nog met zich meedragen. Die persoonlijke verhalen zijn heel belangrijk in plaats van dat informatieve. Want ja, we weten het nu wel. Ja, wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is. En wat deed het met die 9 jongeren die met jou meeliepen? Nou, het is... iedereen ging er echt... niet iedereen. Heel veel jongeren gingen er echt met weinig kennis erover mee met de reis. Dus ik vond het al mooi dat ze dat aandurfden. Maar het is echt de hele wereldblik. Ja, niet om het groter te maken dan het is, maar de hele wereldblik en perspectief is veranderd. En vooral omdat het zo recentelijk in de moderne geschiedenis in Europa heeft plaatsgevonden. Het lijkt een ver van mijn bedshow, maar het is eigenlijk heel dichtbij. En je zei, het is inmiddels een vredesmars. Ja. Hoe geven ze dat vorm? Er worden elke nacht worden er tenten opgeslagen waar al die duizenden mensen blijven slapen. En alles eromheen, het uitdelen van het eten, het voor elkaar zorgen, het met open armen ontvangen van mensen uit allerlei andere landen. Want er lopen niet alleen Bosniërs mee. Vorig jaar hebben we ook heel veel Turkse mensen ontmoet, mensen uit Iran. Echt van allerlei verschillende nationaliteiten die gewoon heel vredevol worden ontvangen. Ja. En dan is de boodschap, dit mag nooit meer gebeuren. Precies, het mag inderdaad nooit meer gebeuren. Dat is echt de boodschap die iedereen probeert mee te geven. Je hebt dit gedaan met de social community Navos. Ja. Dat is iets wat je zelf hebt opgericht, hè? Ja. Wat voor community is het? Het is een community die ik heb samen met een vriend heb opgericht 3 jaar terug inmiddels. En de bedoeling was om naar voor ons definitie ongehoorde plekken te gaan overal ter wereld. En dat is heel kleinschalig begonnen, maar inmiddels draaien we echt hele grote projecten wereldwijd. Om dus die boodschappen door te geven aan de mensen in Nederland. We zijn recentelijk, echt 2-3 weken terug, uit de Molukken gekomen. Waar we met 17 jongeren uit Nederland heen zijn gegaan. En daar hebben we ook een heel groot project mogen draaien. Ook over iets verbindend. Ja. Ja. Je komt natuurlijk zelf ook uit een land dat volop oorlog kent en kende. Deze documentaire, The Children of Srebrenica, waar kunnen mensen die zien? Die is vanaf vanmiddag om 3 uur online te zien op onze YouTube-kanaal. Ja. Yasser Israki, hartelijk dank. Dank jullie wel. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Kom binnen bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid.

Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. De Adler warmtepomp is verkozen tot beste koop, is hyper-efficiënt en fluisterstil. Nu tot €2100 zomervoordeel, plus tot €4400 overheidssubsidie. Ga naar adler.nl voor meer informatie. Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen. Adler warmtepompen, de nummer 1 van Nederland. Kijk op adler.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland ligt eruit op het EK voetbal. Engeland won in blessuretijd met 2-1. Zo'n 100.000 Oranje-fans in Dortmund hadden het graag anders gezien. Niet alleen zij. Verslaggever Danny Simon sprak na de wedstrijd met een paar die in het stadion zaten. Bij de Engelsen regent het bierdouches, hier tranen. Ja, dat kun je wel zeggen. We waren zo dichtbij, hè. Dus het is wel ontzettend jammer. Maar ja, het is niet anders. Die Engelsen zijn gematst. Die penalty was geen penalty. Gewoon onzin. Slechte beslissing van de VAR. Die is er om gerechtigheid te brengen, maar daar is nu totaal geen sprake van. Ik denk dat we terecht verloren hebben. Ja, er zat geen power in. Het leek wel of we niet wilden winnen. Dus ik vind het wel terecht. Ja, ze hebben verdiend gewonnen. Ik vind het ontzettend jammer, maar ja, ze waren wel beter. Ja. Eerlijk is eerlijk. Koeman moet het gewoon goed organiseren. Dat heeft hij niet gedaan. Nee. Hoe voelt u zich nu? Ja, het is als je hier vanaf de middag bent. NOS is 110.000 Nederlanders die deze kant op. 100.000, hè? Ja, 100.000, 110. Maakt het uit. Er zijn heel veel mensen, weet je. Het is mooi, gewoon een thuiswedstrijd. Dus ja, dan ga je met goede moed, kom je deze kant op. En, maar ja, nu voel ik me wel minder, ja. Nog even een knuffel, die kan je wel gebruiken, denk ik. Kom, ik heb hem nodig, jongens. Het was eigenlijk ook te mooi om waar te zijn, eerlijk. Ik dacht 2-0, maar... We zijn niet gunt. Volgens mij was het geen pingel, maar we kunnen eraan doen, hè. Het stond heel lang 1-1. Had u nog hoop dat het goed ging komen? Ja, uiteindelijk wel. Het was van beide kanten niet heel veel kansen. Dus dan denk je van, oké, het blijft stabiel. Verlenging, één kans met een hoekschop bij wijze van... En dan kan je hem maken, maar ja... Dus ik had er wel hoop in, maar nou, mocht niet zo zijn. Jij doet nog even trots je sjaaltje om. Ja. Ben je nog wel trots? Ja, ze zijn ver gekomen natuurlijk. En hoe ga jij naar huis met wat voor het gevoel? Half finale. Zijn we heel lang niet geweest volgens mij. 2004 was de laatste keer. Nou, dat is 20 jaar geleden. Ze hebben het goed gedaan, toch? Tuurlijk, ja. Trots. Trots op Nederland, half finale. Kijk hoeveel oranje er is. Naar Oostenrijk hadden we dit niet verwacht. Maar we mogen trots zijn op wat we hebben bereikt. Engeland is een stugge ploeg en we staan er wel. We staan ons mannetje, weinig kansen weggegeven. Maar ja, dit is ook wat het is, hè. Ze hebben gevochten als leeuwen. Zeker, ze hebben gevochten. Dus ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Weet je, vechten en dan als je een beetje geluk win je. En een beetje pech, ja, verlies je, jammer. Dus ze hebben echt stiekem de best gedaan. Is het pech? Nou ja, ik weet niet of wij konden natuurlijk van de tribune niet zien de andere kant gebeuren met de scheidsrechter, met de keeper en alles. Maar volgens mij, we gaan vanavond samen met ons kijken, de scheidsrechter niet altijd in ons voordeel gefloten. Die idee heb ik wel een beetje. Maar goed joh, ik denk gewoon de geluks heb gewonnen. En nu? Nu naar huis, denk ik. Lekker slapen in de auto. Ja. Meteen ook. Ja, we gaan met de bus weer terug. Dat zal niet een hele gezellige reis worden, denk ik. Dat denk ik ook niet. Nou ja, we gaan nog heel even de stad in, even kijken wat daar te doen is. En dan, ja, dan gaan we weer naar huis toe. Ja. We moeten morgen gewoon weer werken. We hebben het er moois van gemaakt. Dankjewel, goede reis. Dankjewel, man. Ja, want niet wij dus, maar Engeland staat zondag in Berlijn in de finale tegenover Spanje. De Britten zijn euforisch over de wedstrijd van gisteren tegen Oranje. It's coming home and we've done it. Zo luiden een paar van de krantenkoppen. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, ik ga vragen naar de bekende weg. Ja. Hoe groot was het feest? Heel groot, ja. Dat werd echt overal in Engeland uitbundig gevierd. Voor het eerst merk je ook nu iets van voetbalkoorts in Engeland. En ja, dat was tot een paar dagen geleden, vorige week zeker nog, wel anders. Ook al gold Engeland vooraf als een van de favorieten. Tijdens het toernooi zakte dat vertrouwen helemaal weg. Engeland speelde die meeste wedstrijden erg moeizaam. Bij een van de wedstrijden werd het elftal zelfs uitgefloten door de eigen fans. Een verbouwereerde bondscoach, Gareth Southgate, kreeg van boze Engelse fans een laag met plastic glazen bier over zich heen. En het had niet veel gescheeld of Engeland was ook vroegtijdig uitgeschakeld tegen veel sterke Slowakije. Tot die wondergoal in de allerlaatste minuut van Jude Bellingham, die omhaal. En ja, en tot en met de kwartfinale was er eigenlijk geen geloof dat de Engelsen dit konden winnen, dit toernooi. Dat geloof, dat is er nu wel. Ja, de Britse media zijn dus euforisch over de winst. Maar er was heel veel kritiek over dat spel van Engeland hiervoor. Daar zijn ze nu dus een stuk optimistischer over? Absoluut. En ze waren dan ook unaniem in een oordeel na afgelopen avond. Engeland was superieur in de wedstrijd tegen Oranje. Vooral in de eerste helft speelden ze Nederland van het veld. En we zagen iets wat tot nu toe ontbroken had bij Engeland. Hè? De ploeg van Southgate domineerde, combinaties lukten, er zat tempo in het spel. Er was voortdurend druk op de Nederlandse verdediging. Ja, en Nederland wist zich ook heel moeilijk raad met vooral spelers als Saka en Foden. Waar Engeland wel moeite mee had, en dat zien we eigenlijk het hele toernooi, was scoren. En ja, toen in de tweede helft dat spel wat verder inzakte, werd het toch nog een stuk spannender. Maar ja, de Britse media zijn het er roerend over eens dat Engeland deze plek in de finale heeft verdiend. Ondanks die penalty, want wat vonden ze daarvan? Ja, en daar waren de Engelse media en commentatoren het ook wel vrijwel unaniem over eens. Die strafschop had nooit gegeven mogen worden. Oud-voetballer Gary Neville, die commentaar gaf op de Britse televisie over deze wedstrijd, die noemde het zelfs een schande. Hoe kun je op dit niveau in een halve finale op het EK zo'n beslissing nemen? Dat zei hij over de scheidsrechter. En voetbalcommentator Lee Dixon, die zei ook, dit is geen strafschop. Maar dat maakt me niets uit, zei hij er ook meteen bij. Oud-voetballer Michael Owen zei dat Engeland heel veel mazzel heeft gehad met die beslissing van de scheidsrechter. Maar uiteraard, niemand in Engeland is echt rouwig over deze beslissing. Nee, nou ja, goed, dat zouden wij andersom inderdaad ook niet zijn. Maar goed, als ze dan wel weten dat ze tegen een echt wel heel sterk Spanje moeten komende zondag. Zien ze dat dan toch een beetje somber in? Of hebben ze nu ineens denken ze nu ineens van dat kan ook nog? Nou, er is wel meer hoop natuurlijk. En ze beschouwen zichzelf wel als underdog tegen Spanje. Een rol die ze wel ligt. Maar ze achten zich zeker niet kansloos. Zoals gezegd, ze begonnen dit toernooi slecht. Het spel in de groepsfase was echt soms erbarmelijk. In de kwartfinale was het nog matig, maar wel een stuk beter. Maar in de wedstrijd tegen Nederland waren ze voor het eerst duidelijk de betere ploeg. Dus de Engelsen voelen dat ze langzaam zijn gegroeid dit toernooi. Dat een stijgende lijn is ingezet. En als ze die door kunnen trekken naar de finale op zondag, dan voelen ze dat ze zelfs kansen hebben tegen dit superieure Spanje. En dat vertrouwen zie je ook weer spiegeld bij de bookies. Hè. Je weet dat Engelsen gokken op alles wat los en vast zit. Volgens de wetkantoren is Engeland nu favoriet om het toernooi te winnen. We gaan het zondag zien. Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Politieprotesten kosten de Nederlandse schatkist iedere week 1,5 miljoen euro, schrijft de Telegraaf. Om aandacht te vragen voor een beter vroegpensioen deelt de politie sinds 2 maanden voor lichte vergrijpen geen boetes uit. De Nationale Politiebond zegt in de Telegraaf dat er tot nu toe tussen de 8 en 24 miljoen euro aan boetes is misgelopen. Volgens de bond laat het kabinet de schatkist willens en wetens niet vullen, terwijl een goed vroegpensioen het probleem oplost. Bij BNR reageert een docent arbeidsrecht op de wat hij noemt opmerkelijke uitspraak in een zaak van de vakbonden tegen een online platform Temper. De vakbonden vinden dat mensen die via Temper in de horeca werken niet als ZZP'er, maar als uitzendkracht moeten worden beschouwd. De rechter geeft Temper gelijk, terwijl volgens docent Niels Jansen in vergelijkbare zaken anders is geoordeeld, vertelt hij aan BNR. Als je dat vergelijkt met die Temperzaak, dan is de rechtbank Amsterdam eigenlijk veel voorzichtiger en die zegt er worden hier geen klassieke instructies gegeven. Nee. Dus het lijkt een beetje alsof de rechtbank heeft gekeken naar die temperzaak en al die andere uitspraken over die platformen gewoon even heeft weggedacht. Ja. FNV en CNV gaan in beroep tegen deze uitspraak. Een Ierse vrouw van 28 die Dubai niet uit mocht, kan alsnog naar huis. De vrouw was aangeklaagd voor poging tot zelfdoding en alcoholmisbruik. Ze zou zichzelf van het leven hebben willen beroven omdat haar man haar mishandelde. Volgens de BBC zijn de aanklachten ingetrokken. De eerste premier bevestigt dat de ambassade in de Emiraten haar nu helpt om Dubai te verlaten. Volgens Al Jazeera krijgt de weduwe van IS-leider al-Baghdadi de doodstraf in Irak voor haar rol bij IS. Vooral bij het gijzelen in haar huis van Yezidi-vrouwen. Die werden gedood of gebruikt als seksslaaf. Baghdadi werd zelf bijna 5 jaar geleden door de Amerikanen gedood. Nu heeft de Iraakse rechtbank tegen Peshmerga Warriors gezegd dat zijn vrouw wordt opgehangen. En ook de kranten blikken terug op de uitschakeling van Nederland op het EK. Sprookje Oranje spat uiteen, Engelsen vellen Oranje. En domper in Dortmund, dat zijn de koppen. De Telegraaf heeft ook nog wat positiviteit. Oranje kan met opgeheven hoofd naar huis. Informatie, Tim Schaap. Het is niet bepaald druk op de weg. Ik heb zomaar het vermoeden dat het voor veel mensen een beetje laat is geworden gisteravond. Op de A50 wel een file, Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Epe, 6 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. Er staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Het NOS Radio 1-journaal. De NAVO-landen die op dit moment bij elkaar zijn in Washington hebben fel uitgehaald naar China vanwege de rol van China in de oorlog in Oekraïne. Rusland kan die oorlog niet voeren zonder de steun van Peking, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg. China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine. And China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. En die steun van China vergroot de Russische dreiging voor het Westen, zegt Stoltenberg. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Sjoerd, is er door Westerse landen eerder zo fel uitgehaald naar China als het gaat over deze steun aan Rusland? Nee. Het werd eerder wel benoemd. 2019 voor het eerst. Toen was China nog een dreiging op afstand. Nu hoor je hem zeggen, China speelt daarin een doorslaggevende rol. In de jaren is het natuurlijk wel wat veranderd sinds 2019. En Rusland en China, even terug naar 2022. Kort voor de Olympische Spelen werd hier een wat vaag omschreven partnerschap zonder grenzen gesloten. Nou ja, kort nadat de vlam hier gedoofd was bij het Olympisch Stadion, begon Poetin met zijn invasie in Oekraïne. Dat heeft de relatie met China eigenlijk niet doen veranderen. Of misschien ook wel, de relatie is inniger geworden. En ja, je ziet dus ook dat China echt nauwer naar Poetin nog toe aan het bewegen is. Daags voor deze NAVO-top begon China met een militaire oefening in Belarus. Dat ook een belangrijke rol speelt natuurlijk in die oorlog van Poetin. En ja, veel vaker ook doet China nu militaire oefening hier in de regio, met name dan met de Russen, deze week ook nog. Ja, en zorgwekkender misschien nog wel, als je ook deze NAVO-verklaring helemaal doorleest. Ja, de steun die China biedt hier, politiek en materieel dus, aan de oorlog van Poetin in Oekraïne. Wat zegt Peking over deze harde woorden van de NAVO? Nou ja, ze reageren zoals ze van ze gewend zijn. De Chinese ambassade in Brussel heeft hier het een en ander over gezegd. Die zegt, we eisen dat de NAVO onmiddellijk zijn misconcepties ten aanzien van China corrigeert en ja, de koude oorlogsmentaliteit overboord gooit. Gaan dan verder met stop met het trompetteren van de zogenaamde China-dreiging. Stop met het aanwakkeren van confrontatie. Doe wat voor wereldvrede en stabiliteit. Ja, ik vermoed dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hier dadelijk in hun dagelijkse persconferentie ook in vergelijkbare harde woorden iets over gaan zeggen. Ja, China voelt op dit moment echt geen enkele noodzaak om Rusland te laten vallen. Steunt het niet met wapens zoals Noord-Korea doet. Wel met halffabrikaten, grondstoffen, spullen die mogelijk ook op het slagveld belanden. Maar goed, ja, de NAVO nu in zijn statement zegt, dus China zal hier een prijs voor moeten betalen. Ja, wat die prijs dan is, dat zullen we moeten afwachten. Ja, er komen geen sancties vanuit de NAVO. Het zijn harde woorden, maar daar blijft het bij. Maar het zal de gespannen verhoudingen in ieder geval niet beter maken nu. Nee, absoluut niet. Ook niet omdat de NAVO natuurlijk wat nauwer toebeweegt naar landen hier in de regio. In China's achtertuin zou je kunnen zeggen, Japan, Korea. China heeft daar echt een hele grote hekel aan dat die zich hier laten zien. Misschien dan niet in NAVO-verband, maar bijvoorbeeld wel in informele verbanden. Bijvoorbeeld met Amerika. Ja, en wat we natuurlijk wel ook gaan zien. Ik bedoel, de handelsoorlog die nu gaande is, zeg maar, waar het gaat onder meer om elektrische auto's met Europa. Op andere vlakken, heel veel andere vlakken met Amerika.

Precies, dat kan je niet één op één, want het gaat hier echt om de Alzheimer hersenschade die helpt voorspellen hoe snel de achteruitgang is. En het mooie is, van ik weet niet of ik daar nog wat aan toe mag voegen. Ja? Maar als je dus zegt van ja, waarom, wat kan je nou met zo'n model? Dan is er dus nu al de vraag dat mensen zeggen, wat kan ik verwachten en hoe gaat die ziekte er bij mij uitzien? En je kan je ook voorstellen dat het in de toekomst mogelijk wordt om in te grijpen. Bijvoorbeeld dat het zin heeft om je leefstijl te veranderen of dat er een medicijn komt voor Alzheimer, zoals dat nu al in Amerika beschikbaar is, maar nog niet in Europa. Dan kan je het model ook gebruiken om te bespreken, stel dat we die curve nou een klein beetje bijbuigen, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? En wat zou dat betekenen voor u? En dat zijn dan weer nieuwe gegevens die u in die modellen kunt gaan invoeren. Wat er gebeurt als je ingrijpt. Dat zou helemaal fantastisch zijn, dat als het inderdaad gaat gebeuren, dat we dan ook weer gaan leren hoe gaat dat daadwerkelijk eruit zien in de werkelijkheid. Dat klopt, want dat zijn nog vragen, er zijn nog heel veel vragen die open liggen. Zijn Wiesje van der Vlier, wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. What you do, tes problèmes, garde-les tous. Pas la peine d'être jaloux. Tant d'un être qu'on irait, on s'appelle une dernière fois. Pas de toi et moi, pas de toi et moi. Can I get it? Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Parfois je m'énerve, c'est la vie. Si ça ne va pas pour toi, tu peux fuir. Quand j'entends tes mots, je me dis, mais tu je m'en fous, entêté, j'ai vu tout. J'ai assez des retours, c'est cliché. Jan Meton van Claudel. Stand.nl over ruim een uur met Roos Aveman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. We gaan het hebben over voetbal. Kan eigenlijk ook niet anders. De stelling vandaag is, we waren erbij en dat was prima. We bieden vanmorgen een stukje rouwverwerking. We zetten de lijnen open. Het is einde EK, dat weten we. Iedereen die naar jou heeft geluisterd, die heeft dat nogmaals weer bevestigd gehoord. 1-2 nederlaag tegen Engeland. Nederland moet het toernooi verlaten. Bondscoach Koeman is teleurgesteld, maar ook trots. We zijn ver gekomen dit toernooi. We hadden wel mazzel met de tegenstanders, hè? Het voetbal hield niet over, maar het team was een hecht collectief en misschien zat er gewoon niet meer in. Vandaar de stelling vandaag, we waren erbij en dat was prima. Hoe zit u in de wedstrijd? Is het verlies van Oranje een grote desillusie voor u? Of bent u het alweer vergeten? Had u hoop op finale plaats? Of eigenlijk helemaal niet? En is daarom het verlies wat makkelijker te verwerken? Heeft u behoefte überhaupt aan een beetje rouwverwerking en troost? Of zegt u nou, normaal niet? Bent u in Dortmund of onderweg naar huis? Dan wil ik u ook heel graag spreken natuurlijk. Hoe heeft u het beleefd? En is het een lange terugweg? Of valt ook dat mee? U kunt reageren via de Radio 1-app of ons bellen 0800 1101.

Een lekker begin van de dag. We hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Gisteren was het een etappe met vuurwerk in de Tour de France. Een echte strijd tussen twee favorieten, Pogacar en Vingegaard. En de laatste won. Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de dag ervoor moesten jullie zoeken naar woorden om de tijd te vullen. Gisteren hadden jullie het heel druk in die etappe, hè? Ja, ongelooflijk, die Tour, hè. De ene dag is de andere niet, is wel gebleken. Gisteren was het echt spectaculair, dankzij de aanval van Pogacar. Die zette eigenlijk de andere klassementsfavorieten onder druk, terwijl er nu een trekker langs loopt. Want ik sta in een heel landelijk gebied, net iets ten zuidoosten van het Centraal Massief. Dus ik ga proberen even een andere plek te zoeken. dat is ook Frankrijk. Je bent goed verstaanbaar, hoor. Gelukkig. Nou, Vingegaard wist die aanval uiteindelijk toch wel verrassend te pareren. Want Pogacar reed een dikke halve minuut bij hem weg. Ja, en was dus behalve de morele winnaar ook nog eens de ritwinnaar. Want hij versloeg Pogacar in de sprint. En ook dat had hij nog nooit eerder gedaan. Betekent het ook dat dit de twee zijn waar het nu tussen gaat in die eindoverwinning? Of zie jij de andere twee ook nog wel dichterbij komen? Ja, je zou wel denken dat het op zo'n tweestrijd gaat uitlopen. Zeker omdat het zo'n beklijvend gevecht was gisteren. En het de afgelopen jaren uiteindelijk toch telkens ook weer op een duel Vingegaard tegen Pogacar aankwam. Maar ja, die Remco Evenepoel, die verliest eigenlijk nauwelijks tijd. Die moest wel als eerste lossen op de beklimmingen in het Centraal Massief. Maar wist uiteindelijk maar 25 seconden te verliezen, schade te beperken. Staat ook nog steeds tweede. En de laatste dag in Nice is een tijdrit. En dat is zijn specialisme. Dus het leuke element in deze tweestrijd is dat ze toch niet alleen naar elkaar kunnen. Ik heb rekening moeten houden met Evenepoel en misschien ook wel met Roglic. Dat betekent dat het wel lekker spannend blijft. Wanneer kunnen wij bijvoorbeeld Pogacar en Vingegaard weer met elkaar echt in gevecht zien, denk jij? Nou, vandaag en morgen zijn wat vlakkere ritten, maar komend weekend gaan we naar de Pyreneeën. Eigenlijk was daarom ook de strijd van gisteren een beetje onverwacht, dat het zo'n mooie etappe zou worden. Maar zaterdag en zondag finish bovenop de Pyreneeën toppen, dan gaan ze elkaar zeker weer bekampen. Dat is vandaag dus niet het geval. Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot, wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, helemaal vlak is het ook weer niet. Het is ruim 200 kilometer, 2000 hoogtemeters. Maar absoluut geen hellingen zoals in de etappe van gisteren. Ja, gisteren hebben we heel veel aanvallers gezien. Die hoopten dat zij de ruimte zouden krijgen om voor de rit te mogen vechten. Ja, die hebben wel een jasje uitgedaan. Dus ik vraag me af of we die vandaag gaan zien. En als dat uitblijft, dan is de kans op een nieuwe sprint heel groot. Met Jasper Philipsen die gemotiveerd is. Dylan Groenewegen die natuurlijk al een rit op zak heeft. Dus die namen verwacht ik dan toch alweer bij een nieuwe massasprint. We gaan het allemaal horen bij Radio Tour de France. Vanaf 2 uur weer op deze zender. Onder andere met jou. Andries, dank je wel. Zijn zorgen over de gezondheid van de Belarusische mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Ales Bialatski. Bialatski, die in 2020 werd opgepakt na de massale anti-regeringsprotesten, zit een straf uit van 10 jaar. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe zou zijn situatie zijn? We weten het niet in heel groot detail, maar in ieder geval hij is 61, hij heeft problemen met zijn gezondheid. En het probleem is, en daarom heeft zijn vrouw ook de alarmbel doen rinkelen, is dat het haar niet lukt om medicijnen bij hem te krijgen die hij nodig heeft. Hij is overgeplaatst naar verluid. Geldt trouwens ook voor een andere politieke gevangene, voormalig presidentskandidaat Viktor Babariko. Die zou ook geen pakketjes, geen post krijgen. En dat betekent ook dat er geen informatie is op het moment over wat er met Bialatski precies aan de hand is. Wat kun je vertellen over hem en welke rol hij bij die protesten gespeeld heeft? Nou, niet zozeer bij de protesten, maar Bialatski is een mensenrechtenactivist. Hij heeft ook de Nobelprijs voor de Vrede gekregen 2 jaar geleden. Ook voor zijn activiteiten in een mensenrechtenorganisatie in Belarus. Hij heeft dat allemaal jarenlang heel zorgvuldig gedocumenteerd. En hij is zit inmiddels met nog meer dan 1000 andere mensen in Belarus City vast. De meeste van die mensen zijn opgepakt inderdaad tijdens en na die protesten van 2020. Veel van die mensen hebben hele draconische straffen gekregen van 10 jaar, soms ook al 15 jaar of meer. En wat vooral schrijnend is, en het afgelopen 2 jaar hebben we dat meermalen gezien, is dat mensen soms met grote gezondheidsproblemen in die gevangenis zitten. Inmiddels enkele van hen zijn al overleden, afgelopen jaar ook weer 2 mensen. En er zijn grote zorgen over anderen. En heel opvallend heeft president Lukashenko vorige week gezegd dat hij een aantal 18 politieke gevangenen zou... Nou, hij noemt ze geen politieke gevangenen, maar gevangenen zou vrijlaten met gezondheidsproblemen. In ieder geval 1 daarvan is inmiddels vrijgekomen. Ook een voormalig presidentskandidaat, Igor Kostyushov, 70 jaar. Waarom weten we niet precies waarom hij dat heeft gedaan, maar dat biedt een heel klein sprankje hoop voor in ieder geval een aantal van die mensen. Ja, want is bekend hoeveel er echt vastzitten? Politieke Niemand weet het helemaal zeker, maar ik geloof dat er een lijstje is van, ik dacht, 1045 mensen. Dat zijn mensen van wie de identiteit bekend is. Mensen die zijn geïdentificeerd van wie men ook weet waar ze zich bevinden. Dat is niet altijd zo. Maar heel veel van die mensen, nogmaals, daar is al heel lang geen contact meer mogelijk. Sommigen, zoals Maria Kalesnikova, een bekende activiste, ook van 2020, was bijvoorbeeld al meer dan een jaar helemaal niet bekend waar ze zat, hoe haar situatie was. Er was geen contact mogelijk met de advocaat, nog met familieleden. Hetzelfde geldt voor Nikolai Statkevich, ook een voormalige presidentskandidaat. Ook meer dan een jaar niets bekend. Zijn vrouw is ook op een gegeven moment nog opgepakt. Dus het is heel lastig om inzicht te krijgen in ook het aantal mensen, maar ook de situatie en de gezondheidstoestand waarin zij verkeren. Ja, is dat ook om toch die greep te houden op die bevolking van Belarus? Ja, het is natuurlijk, moet een afschrik-effect hebben. Hè? En dat heeft het natuurlijk ook. Je hebt gezien dat die enorme protesten van 2020... dat die helemaal weer, dat die geest helemaal weer in de fles is geduwd. Dat had toen niemand verwacht. Maar dat is vooral dankzij dat hele harde optreden en die hele zware straffen die aan heel veel mensen zijn gegeven. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Even wat zout in de wonden. Wat schrijven de Britse kranten over de Engelse overwinning op het Nederlands elftal? Ja, de sfeer is toch iets beter aan de andere kant van de Noordzee. Verrassend, hè? Op de website van The Sun foto's van Engelse spelers die het bereiken van de EK-finale met de families vieren op de tribune in Duitsland. De krant geeft alle Engelse spelers voldoende, behalve Jude Bellingham. The Guardian vraagt zich af of het tijd is om de kritiek op het wisselbeleid van bondscoach Gareth Southgate te herzien. Het waren invallers Cole Palmer en Ollie Watkins die met een assist en een goal beslissend bleken. En de Mirror schrijft dan ook over The Wonder of Watkins. Het doelpunt van Ollie Watkins in de 90ste minuut. De eigenaren van het Bredaarse bedrijf RB Media zullen naast de teleurstelling misschien ook iets wat opgelucht zijn over het verlies van Oranje. Bij de oprichting van dit bedrijf 7 jaar geleden werd er namelijk in de arbeidsvoorwaarden een bijzondere regel opgenomen. De dag nadat het Nederlands herenvoetbalelftal Europees of wereldkampioen is geworden, krijgt iedereen vrij. Een gimmick waarvan eigenlijk niet werd verwacht dat die ooit van toepassing zou zijn, schrijft Omroep Brabant, maar het leek nu toch even weer dichtbij. Met 40 werknemers had dit duizenden euro's gekost en nu blijft het bij de voorpret van de afgelopen dagen over een mogelijk vrije maandag die dus niet komt. Ik vind het trouwens wel jammer dat ze alleen het herenvoetbalelftal erin hebben gezet. Ja. In die regel. Nou ja, ze zijn bang dat de vrouwen eerder aan de beurt zijn. Nou ja, die hebben het al een keer voor elkaar gekregen. Dat is waar, ja. Dus vandaar waarschijnlijk. Dus neem de kans iets minder groot dat de mannen dat van elkaar krijgen. Na een emotionele etappe-overwinning in de Tour de France was het gisteravond aan Jonas Vingegaard om de champagne te ontkurken. Het leek eerder dit jaar na een zware val nog ondenkbaar en nu was de Deen de snelste in de Tour de France. Zijn ploeg Visma Leasebike postte het moment van de champagne op Twitter met de woorden: geniet van het moment, Jonas, je hebt het verdiend. So, this is a special day. Been a bit of a crazy year for all of us, I think. It's so much bad luck. And to now then win a stage today is for me emotional. I don't really know what to say. So thank you to everyone and cheers. Proost voor Jonas Vingegaard en de mensen om hem heen. Hij noemt het een speciale en emotionele dag in een gek jaar vol ongeluk voor de ploeg. En in Charlotte in de Verenigde Staten is de tweede finalist van de Copa America bekend geworden. Daarover schrijft het onder meer het AD. Voor het eerst in 23 jaar heeft Colombia zich voor de eindstrijd van het voetbalkampioenschap geplaatst. De enige treffer in het duel met Uruguay werd in de 39e minuut gemaakt. Na het laatste fluitsignaal werd het op de tribunes onrustig en ook op het veld. Spelers van Uruguay raakten slaags met Colombiaanse supporters. Volgens de aanvoerder van Uruguay wilden ze hun familieleden verdedigen tegen de supporters van Colombia. Hoe dan ook, de finale van de Copa America is zondag in Miami en Colombia ontmoet dan titelverdediger Argentinië. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het gaat eigenlijk hartstikke goed op de wegen. Hier en daar een korte dagelijkse file van 5 minuten. Eentje springt er bovenuit, dat is de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld-Giessendam wel geteld 10 minuten vertraging. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break. Hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks. Back to the phone company, the record store too. Well, then nothing like Billy and me, 'cause all I want. All I Wanna Do. De enorme verkiezingswinst van de PVV bij de verkiezingen afgelopen november kwam voor veel mensen, inclusief Wilders zelf, als een verrassing. Het Nationaal Kiezersonderzoek, dat altijd na de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden, onderzoekt de beweegredenen van de Nederlandse kiezer en dus ook waarom er zoveel op de PVV is gestemd. Politicoloog Josje de Ridder is vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau betrokken bij dat onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Daaruit blijkt dat kiezers de afgelopen jaren niet anders over migratie zijn gaan denken, maar wel dus dat het thema was deze verkiezingen. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Het is een misverstand dat als er heel veel kiezers van partij wisselen, dat mensen ook echt anders gaan denken. En die opvattingen over maatschappelijke kwesties, onder andere over immigratie, die zijn eigenlijk best wel stabiel. En er wordt heel verschillend over gedacht, maar wel heel stabiel. Maar wat per verkiezing eigenlijk vooral verandert, is waar die verkiezingen over gaan. Dus wat het thema is dat op dat moment speelt. Voor kiezers, maar ook voor de politiek. En in 2021 ging het nog best wel sterk over corona en de crisis en leiderschap. En deze verkiezingen, mede door de val van het kabinet en de reden waarom het kabinet viel, gingen steeds meer over immigratie. En mensen associëren immigratie met de PVV. Dus als je dan met die partij eens bent en je denkt, hey, het gaat over immigratie, dan kom je sneller bij de PVV uit dan als het over een ander thema gaat. Ja, terwijl de VVD juist heel erg had ingezet op dit thema. Hè, daar het kabinet inderdaad ook op liet vallen. Dat heeft dus verkeerd uitgepakt. Nou, voor de VVD wel, ja. voor de PVV niet. Want we zien heel duidelijk inderdaad in het Nationaal Kiezersonderzoek dat als we aan kiezers vragen bij welke... Zeg maar, we leggen ze een aantal thema's voor. Bij welke partij denk je aan die thema's? Dan bij immigratie, het merendeel van de kiezers, ook kiezers die het helemaal niet met de PVV eens is, denk toch aan die partij. En echt veel op grote afstand pas aan de VVD. Dus dat is voor de VVD in die zin strategisch. Kun je afvragen of dat handig is geweest. Ja. Het is natuurlijk niet maar één verklaring voor die winst. Er zijn er meerdere. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met vertrouwen in de politiek. Hoe zit dat? Ja, het vertrouwen in de politiek, dat is eigenlijk sinds de Tweede Kamer van de verkiezingen van 2021 laag. Toen, we weten allemaal, dat was er een hele moeizame formatie. Die begon met een heel vervelend debat over omzicht en functie elders. En daarna hebben die partijen, vier partijen, nog heel lang met elkaar gebakkeleid. En na een jaar zaten er precies dezelfde partijen. En kiezers hadden het idee van, ja, jullie zijn alleen maar met jezelf bezig in plaats van met de grote problemen van Nederland. En daardoor was het vertrouwen in de politiek heel laag. En waren heel veel kiezers eigenlijk op zoek naar iets nieuws. Ze wilden eigenlijk, ze waren een beetje klaar met die regeringspartijen. Ze wilden op een andere partij stemmen. En bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 werd dat de BBB. Die won toen heel erg. In de zomer leek dat heel erg NSC te worden. Ook een nieuwe partij met omzicht. Die zich profileerde op thema's over bestaanszekerheid en goed bestuur. Nou, en uiteindelijk heeft een groot deel van die kiezers toevlucht gezocht tot de PVV. Dus dat lage vertrouwen, je ziet echt ook dat PVV-kiezers lager vertrouwen hebben in de politiek dan andere kiezers. Dat is ook een belangrijke motivatie voor mensen om op de PVV te stemmen. Net als dat thema immigratie waar we het net over hadden. Het fenomeen zwevende kiezers kennen we inmiddels volop. Wanneer hebben mensen deze verkiezingen bepaald op wie ze gingen stemmen? Nou, heel veel mensen dus eigenlijk heel erg laat. Want dat laat dit onderzoek ook zien dat 45% van de kiezers heeft eigenlijk maar pas in de laatste week besloten op welke partij ze zouden gaan stemmen. Wat je zegt, dus we zien al veel langer dat kiezers echt zijn gaan kiezen. Maar die trend dat kiezers tussen meer partijen twijfelen zet zich door. En ook de trend dat kiezers veel later beslissen. En wat dit keer opvallend was, is dat die late beslissers zich ook echt anders hebben gedragen dan andere kiezers. Dus meestal die late beslissers die verspreiden zich nog een beetje over partijen. Maar dit keer hebben zij vrij massaal voor de PVV gekozen. En dat is dus echt in die laatste twee weken gebeurd. Want het NKO wordt zeg maar na de verkiezingen gehouden, maar ook daarvoor. En daarvoor was eigenlijk van die winst van de PVV nog heel weinig te zien. Dat is echt op het laatste moment gebeurd. Mensen vinden democratie belangrijk, blijkt uit het onderzoek. Maar het blijkt tegelijkertijd uit hetzelfde onderzoek dat ook de democratische waarden onder druk staan. Hoe kunt u dat uitleggen? Ja, dat is eigenlijk iets wat we ook in ander onderzoek terugzien de laatste jaren. Is dat aan de ene kant zien we dat heel veel mensen, of echt een grote meerderheid, wel tevreden is over de democratie in Nederland. Dus waar mensen best wel somber zijn over de politiek, zijn ze tevreden over de democratie. Maar als we dan doorvragen, wat is dat dan democratie? Dan zien we ten eerste dat mensen daar verschillende dingen onder verstaan. Dus voor sommigen is democratie vrijheid. En voor anderen is het echt dat de meerderheid beslist. En als je nog verder kijkt, dan zien we dat dingen die ook in een democratische rechtsstaat heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat je ook rekening houdt met de belangen van minderheden. Dat een substantiële minderheid in Nederland dat niet zo belangrijk vindt. Die vinden echt dat democratie gaat om doen wat de meerderheid wil. Ja, en dan af en toe dan besteed je niet zoveel aandacht aan de minderheid, vinden sommigen. En we zien ook dat een substantiële minderheid, ongeveer 30%, zegt van ja, ik vind het wel goed als er een sterke regeringsleider is. En die mag ook de regels wel wat oprekken. Dus je ziet aan de ene kant steun voor die democratie. Maar je kunt wel wat zorgen hebben over hoe diep die steun gaat. En hoe breed die is. Dank u wel, politicoloog Josje de Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 5000 jaar geleden zorgde de pest waarschijnlijk voor het einde van de hunnebedbouwers. Dat blijkt uit Deens en Zweeds onderzoek. De Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Daan Ramakers is directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft dit onderzoek gelezen. Hoe zijn ze tot die ontdekking gekomen? Nou, ze hebben de toevalligheid dat in Denemarken en in Zweden skeletmateriaal heel goed bewaard is gebleven. En tegenwoordig kunnen we daar genetisch onderzoek ook op doen op die skeletten. En dat gaat zover dat je dus zelfs ook de pestbacterie in kaart kunt brengen. En hoe is bekend dat het om hunnebedbouwers gaat? Nou, we weten, en dat is al heel lang, in welke periode die hunnebedden gebouwd zijn. En deze skeletten die komen uit die hunnebedden. En die zijn ook nog een keer allemaal individueel gedateerd met de C14-methode. Dus dat verhaal dat staat behoorlijk stevig. Ja, en wat is er dan te zien in dat DNA? Nou, dat is een hele technische vraag. Daar kan ik niet echt een antwoord op geven. Het is niet het type onderzoek waar ik in gespecialiseerd ben. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het gaat over meer dan 100 individuen die zijn onderzocht. En dat is echt voor prehistorisch onderzoek is dat veel. En minstens 17% daarvan heeft de pestbacterie. Dus dat zegt wel iets over hoeveel dat voorkomt in zo'n samenleving. Namelijk heel veel. En de 17%, dat betekent dat is dan nog steeds een minderheid. Dus hoezo kun je een beetje tot de conclusie komen dat pest een van de oorzaken is geweest? Nou, wat je dus ziet, dankzij die dateringen weten we ook dat we niet naar één golf kijken van pest. Hè, zoals we dat kennen uit de geschiedenisboekjes over de middeleeuwse steden. Maar deze skeletten die spannen ongeveer twee eeuwen. En daarmee kun je eigenlijk wel zeggen dat pest vrij frequent voorkwam en ook niet wegging in zo'n samenleving. Hè, dus het zal echt een belangrijke doodsoorzaak zijn geweest in deze tijd. Ja, maar dat ze meteen dat uiteindelijk ook die hunnebedbouwers verdwenen, heeft dat dan misschien ook nog andere oorzaken? Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat als zo'n ziekte zoals de pesten vrij structureel rondgaat in de samenleving, dat heeft ook impact op bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen die er overleeft. Dus dat op een gegeven moment ook een samenleving min of meer in elkaar stort. Dat kan zeker een belangrijke factor zijn. In die zin, het type onderzoek is heel erg nieuw. Wat al veel langer bekend is dat op een gegeven moment niet alleen in het gebied waar dit onderzoek is uitgevoerd, maar bijvoorbeeld ook in Nederland, zo'n beetje overal op hetzelfde moment deze gemeenschappen ophouden met het bouwen van hunnebedden. Dat is opmerkelijk. Ja, dat is opmerkelijk. En dat doet zo vermoeden dat dat geen lokale keuzes zijn, maar dat daar een grote verhaal onder ligt. En het zou best wel eens kunnen zijn, dit verhaal van de plaag, dat grote continentale verhaal is. Dat er in een aantal eeuwen gewoon een heel groot deel van de bevolking is overleden. Waardoor de samenleving in elkaar is gestort. En zo'n grote groep mensen die je nodig hebt voor het bouwen van een hunnebed eigenlijk niet meer beschikbaar is. Ja. Dit onderzoek is natuurlijk wel in Scandinavië gedaan, maar je kunt het wel doortrekken naar Nederland dus. Nou, het heeft zeker grote impact ook voor het nadenken over het einde van de hunnebedbouwers in Nederland. Wij zouden natuurlijk heel graag dit type onderzoek in Nederland ook doen. Maar dat is wel erg ingewikkeld, want de hunnebedden die in Drenthe staan, die staan eigenlijk allemaal op zandgronden. En in zand blijft het botmateriaal niet bewaard gebleven. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Wij kunnen dus niet een vergelijkbaar onderzoek hier in Nederland uitvoeren. Nee, je kunt het niet dubbel checken, zeg maar. Nee, dat kan niet. Nee, maar iets meer inzicht heeft u wel gekregen. Absoluut. We hebben nu voor het eerst een hypothese wat er gebeurt ongeveer 3000 voor Christus. Waarom in dat hele grote gebied tussen de Drentse hunnebedden en Midden-Zweden iedereen ongeveer op hetzelfde moment ophoudt met het bouwen van hunnebedden. Dank u wel, Daan Ramakers, directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie. De Pyreneeën moeten nog komen, maar nu we zijn aangekomen in het Centraal Massief lijkt er toch wel iets op handen. Elke toerdag vaste prik. Goedemiddag, een lawine aan beklimmingen. Oh, wat ligt het uiteen, zeg. Het peloton, dat spat werkelijk waar uit. Volg de Tour van minuut tot minuut. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. En daar komt Pogacar en die komt ernaast, maar die komt er onwaarschijnlijk niet voorbij. Jonas Vingegaard. De Tour. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Morgen lange tijd regen en maximaal 18 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen. De files zijn op één hand te tellen. Op de A20 nog wat oponthoud. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 5 tot 10 minuten extra. En wat opvalt is de N9. De weg tussen Den Helder en Alkmaar. In beide richtingen file vanwege een ongeluk ter hoogte van Schoolrol. Ongeveer 2 kilometer file. De vertraging varieert een beetje tussen de 15 en 20 minuten. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet. Check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de iPhone 15 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Wees er snel bij, de Stella Last Minute Deals. Alleen dit weekend krijg je nog tot wel €700 korting op jouw nieuwe e-bike. Dus kijk snel op stella.nl voor een winkel in de buurt. Dan heb je straks alle tijd om lekker te fietsen. Stella, slim vooruit. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Joodse gemeenschappen van verschillende landen binnen de Europese Unie ervaren steeds meer antisemitisme. Ook voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober en de oorlog in Gaza al. Dat zeggen ze in een enquête van het Agentschap voor Fundamentele Rechten van de Europese Unie. Het FRA heet dat. En Nederland scoort slecht in dat onderzoek. Het staat op de 2e plaats. Alleen in Duitsland ervoert de Joodse gemeenschap meer antisemitisme. Edel Verdonen is Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u verwacht dat Nederland op 2 staat als het gaat om antisemitisme? Ja, het gaat in Nederland gezien de cijfers de afgelopen jaren slecht. Dat zien we ook terug in de cijfers van het Openbaar Ministerie. We zijn blijkbaar erg vatbaar voor antisemitisme. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, je kunt het deels verklaren uit de onverschilligheid die we hebben gehad. Bijvoorbeeld in het voetbal. Dat we te lang hebben gedoogd dat antisemitisme in de stadions gewoon welig kon tieren zonder weerwoord. Deels ook uit het feit dat we bijvoorbeeld als land erg veel online zitten. En het online antisemitisme enorm gestegen is. En ja, toch bijna straffeloos is tot vandaag de dag. En deels ook uit het feit dat we toch vaak te bang zijn om op te treden. Om er iets van te zeggen als antisemitisme voorkomt op school of op het werk. Dit onderzoek wordt eens in de 6 jaar gehouden. Dus in 2018, 2012 kwamen er ook rapporten naar buiten. Is daar aan te zien dat het ook is toegenomen? De ervaring van de respondenten is dat het met een verre grote meerderheid meer is toegenomen sinds 2018. Als mensen het meer voelen. En dat lijkt ook uit de Nederlandse cijfers van het Openbaar Ministerie. Die ook aangeven de afgelopen jaren het aantal antisemitische uitingen dat zij onderzoeken toeneemt. En even voor duidelijkheid, dat was dus ook al voor de aanslagen van Hamas op 7 oktober en de daaruit volgende oorlog in Gaza al, hè? Ja, dit is, hele onderzoek is van voor 7 oktober. En geeft aan dat het onderdeel is van een langetermijntrend. Het is dus onderzoek in hoeverre Joodse mensen antisemitisme ervaren. Dat ervaren is het belangrijkste woord. Op welke manieren ervaren ze dat? Ja, dat gaat vaak op hele subtiele wijze. Bijvoorbeeld op school, als kinderen worden uitgesloten of worden gepest omdat ze Jood zijn. Op het werk, als collega's anders tegen mensen praten. Helemaal na 7 oktober hebben we gemerkt dat collega's bijvoorbeeld opeens in een sociaal isolement komen. Of niet meer met iedereen gezellig een praatje kunnen maken. En dat hele kleine, subtiele antisemitisme, dat is wat de mensen het meeste merken. Op de gewone plekken waar je anderen tegenkomt. Ook in de buurt. En dat is ook wat het meeste impact heeft op de levens van mensen. Nou doen natuurlijk de mensen aan dit onderzoek mee die dit ervaren. Mensen die het niet ervaren, doen die hier ook aan mee? Dat is niet waar. Het is niet zo dat mensen alleen die dit ervaren meedoen. Is mijn vraag. Of mensen die het niet ervaren ook meedoen aan dit onderzoek? Want er zijn ook mensen die hebben aangegeven dat ze het niet ervaren in het onderzoek. Ja, dus het is representatief in onderzoekstermen. Nou, ze hebben zelf aangegeven dat de Europese Unie dat het robuust en betrouwbaar onderzoek is. Maar niet een statistisch steekproef. Dus dat is... En de mensen die zeggen, ik heb daar echt heel veel last van, op zijn zachtst gezegd. Maakt het dan nog uit of zij openlijk Jood zijn, of ze een Joodse achternaam hebben... hebben ze er dan meer last van dan mensen die weliswaar die achtergrond hebben, maar daar minder om te herkennen zijn? Ja, het maakt erg uit of je allereerst natuurlijk herkenbare tekens, zoals bijvoorbeeld een keppel, draagt. Of een Joodse achternaam hebt. Natuurlijk ook van waar je woont, waar je werkt, waar je op school gaat. En dat merken we ook terug in bijvoorbeeld keuzes die jongeren maken als ze naar een middelbare school moeten gaan. Waarbij ze steeds vaker zeggen, ja, als Jood kan ik niet naar die of die middelbare school. Want ja, dat is te gevaarlijk voor mij. Of daar word ik gepest. En zo worden de keuzes die ze kunnen maken, worden kleiner. En dat is echt een heel zorgelijk teken. Ook echt iets wat voor 7 oktober plaatsvond. En na de aanslagen van Hamas en de oorlog alleen nog maar erg is geworden. Dank u wel. Edel Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Tot en met 2030 kunnen dik 100.000 extra woningen worden geleverd binnen bestaande huizen, flats en kantoren. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw in nieuw onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie Natuur en Milieu. Met name bij optoppen, zoals dat heet, liggen kansen. Rick van der Ploeg van Natuur en Milieu, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is ook alweer optoppen? Optoppen betekent dat er een verdieping bovenop een gebouw wordt geplaatst. Dus eigenlijk plaats je een woning bovenop een bestaande woning. En vaak gaat het dan om flats. Dat gebeurt al wel, maar nog niet genoeg? Nou, dat gebeurt nog maar in hele beperkte mate. Dat gaat om een paar honderd woningen per jaar. En het kan veel meer gaan gebeuren. Daarom is het belangrijk dat hier toch ook meer beleid meer op gestuurd wordt. Want het heeft hele grote voordelen op het moment dat je woningen gaat maken binnen de bestaande gebouwen. Dat is dus een van die mogelijkheden. Dus hoeveel woningen per jaar kun je dan daarmee realiseren? Met optoppen valt er toch een aantal, zo'n 2.000 tot 3.000 woningen per jaar te realiseren. En als het beleid van de gemeente daarop wordt aangepast, kan er nog veel meer worden gerealiseerd. En dat komt omdat veel gemeenten, die hebben natuurlijk te maken met bestemmingsplannen. Daar zijn ook beperkingen. Bijvoorbeeld de bouwhoogte, we hebben te maken met de parkeernormen. En gemeentes zijn daar ook nog vaak voorzichtig in, ook als het gaat over splitsen. Maar er kan op bepaalde plekken, in bepaalde wijken, kan er veel meer. Dus het zou heel verstandig zijn om dat per wijk bijvoorbeeld te gaan bekijken en te zeggen van nou, in die wijk willen we dat er meer gaat opgetopt gaat worden of meer gesplitst gaat worden. En dan ook de regels te verruimen daarvoor. En parkeernormen, dat bedoelt u dat ze een norm hebben van zoveel auto's per woning en daar is dan geen plek voor in de straat? Ja, dat klopt. Ja. Die normen die zijn vrij ruim. En ja, daar kan ook op een andere manier mee omgegaan worden. Nou kom ik dan niet aan 100.000 als ik dat bij elkaar optel. Wat zijn andere mogelijkheden om binnen bestaande bouw woningen te realiseren? Nou, de andere twee mogelijkheden zijn splitsen en transformeren. Splitsen betekent dat je een grote woning gaat opsplitsen in twee appartementen. En dat gebeurt al wel enigszins. Hè. Dan praat je over een paar duizend per jaar. Maar daar kan ook nog veel meer gebeuren. Want gemiddeld hebben we in Nederland toch wat... Ja, behoorlijk wat woonoppervlak. En ja, het zou mooi zijn om ook die mogelijkheid gewoon veel meer onder de aandacht te brengen en ook makkelijker te maken. Want ook op splitsen, ja, er zijn maar 25% van de gemeentes voeren daar beleid op om dat toch op een of andere manier te ondersteunen. Dus 75% doet dat niet. En vaak is men daar heel erg terughoudend in. En met name op splitsen kan ook gewoon heel veel extra gebeuren. Ja. En ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Want ja, er zijn zoveel mensen die een woning zoeken... dat dit gewoon een uitgelezen mogelijkheid is. En zelf heb ik dit overigens ook ervaren. Want mijn dochter die woonde in Berlijn afgelopen jaren... en die kwam onlangs terug naar Nederland. Ja, en onmogelijk om een huis te vinden voor een startend gezin. Ja, de huren particulier veel te duur... en ja, kopen is ook gewoon echt helemaal niet mogelijk. Dus we hebben uiteindelijk besloten om samen met hen een grote woning te kopen. Met als doel dat we die ook kunnen gaan splitsen. Zodat zij daar ook een eigen woning in hebben. Maar ja, het is voor ons ook even de vraag of dat in de toekomst gaat lukken. En, ja, want u loopt er regels aan. Zijn. Ja, precies. Er zijn regels aan en soms ook belemmeringen in de vorm van dat er toch een bijdrage betaald moet worden. En het is natuurlijk terecht dat er regels zijn, hè, want het is belangrijk dat die woningen ook van goede kwaliteit zijn. Je wil niet dat er allerlei hele kleine hokjes gaan ontstaan. Nee. Maar ja, binnen de condities die daar heel goed voor gesteld kunnen worden... kan er gewoon veel erg meer, heel veel meer. En het zou mooi zijn als dit gewoon veel meer gestimuleerd wordt. En nog een derde mogelijkheid is dan kantoren ombouwen. Ja, klopt. Het ombouwen van kantoren en van winkels. Het transformeren wordt dat genoemd. Dat is een manier van verbouwen die al best wel veel plaatsvindt. Ongeveer 10.000 woningen per jaar levert dat op. En voor die categorie moeten we in de toekomst eigenlijk hard werken om te zorgen dat het op hetzelfde peil blijft. En dat heeft te maken met dat het laaghangend fruit al wel een beetje geplukt is. Hoe ziet het dan in de toekomst eruit? Hè? Je moet echt je best gaan doen om te zorgen dat dus ook het omzetten naar woningen gestimuleerd wordt daarin. En dan kan het wel op hetzelfde peil blijven de komende jaren. Daar moet dus beter naar gekeken worden, vindt u als Natuur en Milieu. Dank u wel, Rick van de Ploeg van Natuur en Milieu. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Op de N9 is in beide richtingen een afsluiting te vinden. Bij Delft van Schorrel komt er een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd, je wordt lokaal omgeleid. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Van 6 tot half 10. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Radio 1-journaal. Something burning inside you, oh, inside you.

Dus het risico was wel degelijk groot. En ja, het voornaamste waar wij voor gaan, dat is dat heel veel mensen heel veel plezier mogen beleven aan hetgeen wij bieden. Vindt u het spannend? Ja. Aan het einde. Hoe kan dat nou, joh? Hoe kunnen we nou verliezen? Hoe kan dat nou? Ik ben echt heel erg verdrietig. Ik heb net gehuild, ja. Heb je gehuild? Ja. Ik heb meer mensen zien huilen. Jij hebt ook, vecht ook tegen de tranen, geloof ik. Ja, niet normaal. Ik blijf nog hoop houden de laatste minuten. En dan als je dan erin ziet gaan, dan ja, huilen. Dat scheelt wel een uitgestelde teleurstelling in de finale. Nou, tot zover Amersfoort. En één ding. We hebben het hier op het plein in ieder geval allemaal heel goed kunnen zien. Mark Robin Visser, gisteravond op De Hof in Amersfoort. Reactie. Aan de redactie. Op de NAVO-top in Washington is er behalve Oekraïne nog een andere regio die hoog op de agenda staat. De Zuid-Chinese Zee en de Grote Oceaan, vanwege de grote Chinese aanwezigheid daar. Vandaar dat ook onder meer Japan en Zuid-Korea in Washington zijn. Daarover was correspondent Anoma van der Veren vanuit Japan in de uitzending. Maar lid van de NAVO zijn deze landen niet. Waarom eigenlijk niet, wil Iris weten. Nou, Anoma, dat kun je vast nog even uitleggen. Ja, het is een vrij voor de hand liggende reden is dat de landen aan de verkeerde kant van de wereld liggen. Ja. De NAVO is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Je hoort het al een beetje. Noord-Atlantisch. En in artikel 5 van dit verdrag dus staat een bepaald geografisch gebied. Ja, Japan en Zuid-Korea liggen simpelweg niet in dit gebied. Maar moet ik wel bij zeggen dat ze wel erkend worden als zogenaamde global partners. Dus er is wel heel veel samenwerking. Japan werkt heel veel samen met Europese machten. Laatst nog de Nederlandse boot, de marinefregatte Tromp, die is langsgekomen in Nagasaki. Japan heeft ook een vaste delegatie in Brussel bij het hoofdkwartier van de NAVO. Dus ja, misschien zijn ze geen lid, maar ze zijn wel steeds vaker bij de NAVO te vinden. Anoma, dankjewel. Het is 29 jaar geleden dat duizenden Bosnische moslimmannen werden vermoord in Srebrenica. Correspondent Thijs Kettenis vertelde over de herdenking vandaag. Elsbeth hoorde Astrid zeggen dat de genocide in Srebrenica de grootste is sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar schrijft ze, wordt daar niet de genocide in 1996 in Rwanda vergeten. Ik had het woord, de twee woordjes in Europa er nog achter moeten zetten. Ja, realiseerde je eigenlijk al een beetje tijdens het lezen, geloof ik. En toen dacht ik, is eigenlijk in Europa, maar toen was ik alweer door naar de volgende zin. Ja, nou, bij deze is nog rechtgezet. Dus goed geluisterd, Elsbeth. En we konden er toch echt niet omheen vanochtend. De verloren halve finale van Oranje op het EK. Arjen stuurde ons om 6:06 al een compliment over de samenvatting die Jeroen Elsof had gemaakt. Met daarbij de vraag of we het verder alsjeblieft kort wilden houden, want het is te erg. En Diana vindt het ook heel verdrietig dat Nederland verloren heeft, maar dat het zo de uitzending moet domineren, dat valt me tegen, zegt ze. Voelt als komkommertijd. Ja, kort hebben we het niet gehouden, maar er zijn toch heel veel mensen die zich hiermee hebben beziggehouden gisteravond en toch ook vanochtend nog. En het was domineren. Nou, we hebben ook heel veel andere onderwerpen behandeld. Ja, en heb ik nog leuk nieuws voor Arjen en Diana. Spraakmakers zometeen begint met Oranje. 3 voor de dag. In de Tour de France zijn de sprinters weer aan zet. De renners staat een overwegend vlakke etappe van ruim 200 kilometer te wachten van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot. In Washington is het de derde en laatste dag van de NAVO-top. Aan het einde van de dag zal gastheer Joe Biden een persconferentie geven. Daar wordt niet alleen gelet op wat hij zegt, maar ook hoe die overkomt, zegt correspondent Marieke de Vries. Waarbij hij voor het eerst sinds februari weer eens vragen van journalisten zal beantwoorden. En daar zal wel veel van afhangen ook. Want er wordt in Washington ook gespeculeerd dat hij deze NAVO-top nog heel graag wil doen. Dat hem dat ook nog gegund wordt. Maar dat er daarna misschien weer een moment van overweging kan plaatsvinden. Dus misschien het weekend. En de slachtoffers van de genocide bij Srebrenica vandaag 29 jaar geleden, we hadden het net ook al over, worden herdacht. Verslaggever Onno Beukers, jij gaat naar die herdenking in Den Haag. Hoe worden ze daar herdacht? Ja, nou, ze worden herdacht met de nationale herdenking. Daar zijn allerlei hoogwaardigheidsbekleders bij. Maar er is ook een soort extra herdenking. Er wordt een krans gelegd op de plek waar veel nabestaanden van vinden dat er ook een monument moet komen. Een monument voor de slachtoffers van Srebrenica. Dat monument is er niet, er wordt al jaren om gesteggeld. Het idee is om dat monument neer te zetten bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal. Ja, die plek is ook een lastige plek voor de gemeente, voor de overheid, omdat het ook in een soort veiligheidsrisicogebied staat. Dus daarom wordt daar nog naar gekeken of dat kan. De mensen die een monument willen, die willen daar niet op wachten. Dus die gaan daar op die plek, dus bij het voormalig Joegoslavië-tribunaal, vandaag ook al een krans leggen. Gebeurt er nog meer dan dat? Ja, daarnaast is dus inderdaad ook de nationale herdenking. Dat is echt een officieel moment. Daar zal bijvoorbeeld ook de staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, dus die net begonnen is, die zal daar ook een speech houden. En daarvan weten we al dat Srebrenica voor hem ook een belangrijk moment was om ook bij Defensie te gaan werken. Dus daar horen we vanmiddag ook meer over. Onno Beukers, dankjewel. En zometeen spraakmakers en inderdaad, Roos, jullie beginnen met oranje. Ja, met oranje. Eigenlijk met een stukje rouwverwerking, hè, Astrid? We moeten toch met z'n allen even verwerken dat we niet doorgaan naar de finale. De stelling vandaag is, we waren erbij en dat was prima. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.